สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้จะเล่าเรื่องสิทธิ์ล้างครูให้ฟังสักเรื่องคือพฤติกรรมที่เรียกว่าสิทธิ์คิดล้างครูเนี่ยปกติแล้วหายากนะแต่ก็มีมาเสมอตั้งแต่อดีตการนานแสนนานแค่ไหนหรือว่าในยุคปัจจุบันก็ตามพฤติกรรมอย่างนี้เป็นการส่อแสดงให้เห็นถึงความเสื่อมทรามของจิตใจที่ตกต่ำอย่างที่สุดเพราะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยคือผู้ที่มีพระคุณสูงสุดรองจากพ่อแม่ผู้เป็นบุพการีจิตใจของครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยจะมีแต่ความรักความปรารถนาดีต่อลูกศิษย์ต้องการให้ลูกศิษย์มีความรู้ความสามารถสูงเพื่อประโยชน์ต่อชีวิตของตัวศิษย์เองคุณงามความดีของครูบาอาจารย์มีอยู่มากมายอย่างนี้สมควรแก่การยกย่องบูชาแล้วก็หาโอกาสตอบแทนพระคุณท่านแต่ว่าบุคคลใดไม่ได้มีจิตใจเคารพนับถือครูบาอาจารย์ทั้งยังคิดทรยศไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่คนคนนั้นย่อมถือว่าเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักพระคุณเป็นผู้มีจิตใจเลวทรามชั่วช้าอย่างแท้จริงที่นี่มีลูกศิษย์หลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกคนหนึ่งที่บังอาจคิดทรยศทำการชั่วช้าถึงขั้นหมายปองชีวิตท่านคือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคเนี่ยท่านผู้ฟังนับได้ว่าเป็นพระเถระรูปสำคัญอีกรูปหนึ่งในพระพุทธศาสนากิตติศัพท์กิตติคุณของท่านเนี่ยเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทุกทิศประกอบด้วยเมตตาบารมีที่มีต่อญาติโยมซึ่งไม่มีประมาณก็ทำให้หลวงพ่อปานเนี่ยเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนอย่างกว้างขวางแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของคนโดยทั่วไปหลวงพ่อปานไม่ใช่พระเถระที่เชี่ยวชาญแต่ในด้านปริยัติเป็นสำคัญกล่าวได้ว่าท่านเป็นพระวิปัสสนาธุระโดยตรงจิตตานุภาพของท่านเนี่ยเต็มเปี่ยมด้วยพลังสูงล้ำแห่งอภิญญาญาณสามารถแสดงอิทธิวิธีได้อีกทั้งมีความรู้ในวิชาแพทย์แผนโบราณลึกซึ้งทำให้ท่านช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านญาติโยมผ่อนคลายจากความทุกข์ด้วยโรคภัยไข้เจ็บมานับไม่ถ้วนกระทั่งวัดบางดมโคสมัยนั้นเนืองแน่นไปด้วยคนป่วยไม่ผิดอะไรกับโรงพยาบาลสมัยปัจจุบันไม่เพียงแต่คนป่วยไข้ซึ่งเนื่องจากโรคาพยาธิจะมุ่งหน้ามาขอให้หลวงพ่อปานเมตตาก็ยังมีบางคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ไม่มีตัวยาอะไรรักษาได้ไม่ว่าจะเป็นยาแผนปัจจุบันหรือว่ายาแผนโบราณก็เพราะว่าสาเหตุที่เกิดอาการป่วยไข้นั้นเป็นภาวะเหนือโลกธรรมดาคือมีที่มาจากอิทธิฤทธิ์อำนาจคุณไสยบ้างมาจากการกระทำของพูดผีปีศาจบ้างญาติพี่น้องก็หอบหิ้วคนป่วยไปรักษากี่หมอต่อกี่หมอก็ไม่หายทำท่าจะตายอย่างเดียวก็ต้องพากันมาขอความเมตตาจากหลวงพ่อปานถึงรอดพ้นอันตรายถึงขั้นสิ้นชีวิตได้การที่หลวงพ่อปานช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านไม่เลือกชั้นวรรณะไม่ใช่หวังจะได้ลาภปัจจัยอะไรทั้งนั้นเพียงแต่ท่านเมตตาต้องการผ่อนคลายบรรเทาทุกข์ให้แก่ชาวบ้านเป็นสำคัญผลสะท้อนจากความเมตตาของท่านก็กลับมาเป็นชื่อเสียงกิตติคุณที่กระจอนกระจายกว้างไกลไม่สิ้นสุดชื่อเสียงกิตติคุณหลวงพ่อปานนั้นไม่เพียงแต่เป็นที่สรรเสริญยกย่องของสาธุชนทั่วไปยังเป็นที่อิจฉาริษยาของคนบางคนซึ่งมีมิจฉาทิฐิครอบงำจนสติปัญญามืดบอดแล้วคนหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือนายผันหนุ่มใหญ่อยู่ใกล้ๆวัดบางนมโคนั่นเองนายผันคนนี้ไม่มีใครรู้จักหัวนอนปลายเท้าจะมีเทือกเถาเหล่ากอมาจากที่ไหนก็ไม่แน่ชัดรู้แต่เพียงว่านายผันเนี่ยเป็นคนลาวอีสานมีรูปร่างลำสันแข็งแรงนายผันมาสมัครเป็นลูกจ้างทำนาของนางพริ้งผู้มีฐานะมีอันจะกินคนหนึ่งอยู่ข้างวัดตลอดเวลาที่นายผันเป็นลูกจ้างทำนาเขาก็แสดงความขยันขันแข็งจนนางพริ้งในเมตตาเอ็นดูเหมือนกับเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งครั้นหมดฤดูทำนาแล้วนายผันก็ได้บอกกับนางพริ้งว่าตัวอยากจะบวชสักชั่วระยะหนึ่ง ถึงหน้านาเมื่อไหร่ก็จะสึกออกมาช่วยทำงานทำนาเหมือนเดิมนางพริ้งก็เห็นว่านายผันมีจิตเป็นกุศลมุ่งหวังจะเล่าเรียนศึกษาพระธรรมก็ยินดีสนับสนุนอีกทั้งตัวก็จะพลอยได้รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยก็เลยพานายผันไปกราบนมัสการหลวงพ่อปานที่วัดบางนมโคกราบเรียนแจ้งความประสงค์ต่อท่านว่าอยากจะบวชนายผันที่วัดบางนมโคเนี่ยหลวงพ่อปานท่านก็ไม่ขัดข้องเนื่องจากเห็นว่านางพริ้งเนี่ยเป็นผู้รับรองพอไว้วางใจได้ว่าไม่ใช่พวกทุจริตมิจฉาชีพแอบแฝงอำพรางหนีอาญาบ้านเมืองมาบวชหลวงพ่อปานก็เลยจัดการบวชให้ตามความประสงค์โดยท่านเองก็เป็นคู่สวดกับสมภารเย็นแล้วก็ไปอาราธนาพระอุปชามาทำพิธีอุปสมบทหลังจากบวชเป็นพระภิกษุแล้วก็ให้จำพรรษาอยู่ที่วัดบางนมโคนั่นแหละนับตั้งแต่พระผันบวชเข้ามาเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาหลวงพ่อปานก็สั่งสอนให้เล่าเรียนพระธรรมวินัยและข้อวัดปฏิบัติต่างๆซึ่งควรแก่ภิกษุจะพึงเรียนรู้แต่ว่าพระผันเนี่ยดูเหมือนจะไม่สนใจใคร่รู้ในกิจของสงฆ์เท่าที่ควรแต่ละวันที่ผ่านไปก็มีเลศในแปลกๆไม่เหมือนกับพระนวกะรูปอื่นๆแท้ที่จริงเนี่ยพระผันผู้นี้เคยเล่าเรียนวิชาไสยศาสตร์มนต์ดำมาอย่างงมงายมีความเชื่อในความเข้มขลังของเดรัจฉานวิชานี้อย่างฝังหัวแล้วก็มีความกระหายใคร่อยากจะเป็นผู้มีชื่อเสียงมีผู้คนสรรเสริญยกย่องไปทั่วทุกทิศว่าตัวเป็นผู้มีวิชาซึ่งเป็นเลิศมิจฉาทิฏฐิที่ครอบงำพระผันเนี่ยทำให้สติพระผันนี่มืดมิดด้วยความหลงผิดคิดแต่จะวัดรอยเท้าหลวงพ่อปานทั้งวันทั้งคืนจิตใจที่ตกดำดำมืดไปสู่ทางต่ำของพระผันเนี่ยก็ทำให้ไม่เหลือความกตัญญูกตเวทีแม้แต่น้อยหลวงพ่อปานคือครูบาอาจารย์ของพระผันไม่เพียงแต่พระผันจะไม่เคารพนับถือเช่นลูกศิษย์คนอื่นแต่ยังบังอาจคิดอกตัญญูโดยตรงเนื่องจากก่อนจะมาบวชนี่พระผันมักจะมาวัดบางนมโคบ่อยมาเฝ้าคอยดูหลวงพ่อปานรักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ถูกทำด้วยคุณไสซึ่งหลวงพ่อก็เมตตาเรียกของที่ถูกกระทำออกมาจนหายเป็นปกติแทนที่พระผันจะเกิดความเลื่อมใสศรัทธาอนุโมทนาท่านกลับคิดชั่วขึ้นมาเงียบๆเพราะว่าเดรัจฉานวิชามนต์ดำที่ตัวเรียนมานั้นมีข้อกำกับอันอุบาทอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าหากพบผู้มีวิชาอาคมเข้มขลังให้พยายามฝากตัวขอเป็นศิษย์หลังจากได้เป็นศิษย์แล้วก็จะต้องหาทางโค่นล้มผู้เป็นอาจารย์เสียด้วยวิชาคุณไสของตัวหากสามารถปลิดชีวิตอาจารย์วิชาของตัวก็จะแก่กล้ายิ่งกว่าเดิมมากด้วยเหตุนี้การที่พระผันเข้ามาบวชที่วัดบางนมโคจึงแอบแฝงเจตนาชั่วร้ายเอาไว้ถึงขั้นจะฆ่าหลวงพ่อปานหลังจากมีโอกาสใกล้ชิดกับหลวงพ่อปานพระผันก็จ้องหาจังหวะให้ท่านพลั้งเผลอเพื่อที่ตัวจะได้ปล่อยของปล่อยคุณเข้าใส่หลวงพ่อให้ตายพระผันเคยใช้วิชาชั่วช้าของตัวนี้ลอบทำร้ายหลวงพ่อปานหลายครั้งหลายหนเช่นวิชาบิดไส้โดยบิดชายพกผ้านุ่งของตัวพร้อมกับร่ายคาถาอาคมไปด้วยเพื่อบิดไส้หลวงพ่อปานแต่หลวงพ่อปานก็ไม่เป็นไรเมื่อบิดไส้หลวงพ่อปานไม่ได้ผลพระผันก็แอบกระทำการปองร้ายด้วยวิธีใหม่นั่นคือใช้วิชาบังฟันวิชาบังฟันก็คือเอาต้นกล้วยมาต้นหนึ่งแล้วก็กำหนดให้เป็นหลวงพ่อปานแล้วก็ใช้ดาบฟันต้นกล้วยซึ่งเท่ากับฟันคอหลวงพ่อปานนั่นเองแต่หลวงพ่อปานก็อยู่เป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวท่านแม้แต่น้อยพระผันก็งัดเอาสารพัดวิชาที่เรียนมาลอบทำร้ายหลวงพ่อปานแต่ว่าไม่เป็นผลอะไรทั้งสิ้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระผันก็ใช้วิชาสุดท้ายของตัวในคืนหนึ่งพระผันก็เอาของตำซามเอามาปลุกเสกด้วยคาถาอาคมจนกระทั่งมันก่อรูปขึ้นเป็นตะขาบตัวใหญ่เสร็จแล้วพระผันก็ปล่อยตะขาบเวทมนต์ตัวนั้นไปหาหลวงพ่อปานเพื่อจะทำให้ท่านถึงแก่ชีวิตเวลานั้นหลวงพ่อปานกำลังจำวัดอยู่แต่ว่ายังไม่หลับ ได้ยินเสียงแกรกแกรกข้างมุ้งก็ลุกขึ้นดูเห็นตะขาบเวทมนต์กำลังหาทางมุดเข้ามาในมุ้งก็รู้ดีว่ามีคนลองดีท่านหลวงพ่อปานก็ไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเพียงแต่สั่งตะขาบตัวนั้นบอกว่าใครจะให้เอ็งมาเอ็งก็กลับไปหาคนนั้นเถอะตะขาบซึ่งเกิดจากอำนาจแห่งอาคมก็ออกจากกุฏิหลวงพ่อปานกลับไปตามทางเดิมที่มันมาแล้วก็หายไปพระผันก็นึกไม่ถึงว่าตะขาบอาคมที่ตัวส่งไปเอาชีวิตหลวงพ่อปานจะย้อนกลับมาหาตัวอีกลูกศิษย์อกตัญญูก็ตระหนกตกใจสุดขีดที่ตะขาบอันเกิดจากอำนาจคุณไสพุ่งเข้ามาหาอย่างประสงค์ร้ายพระผันนี่ไม่เก่งกล้าในวิชาคุณพอที่จะหยุดยั้งหรือว่าทำลายตะขาบตัวนั้นได้เรียกว่าเรียนผูกได้แต่ว่าเรียนแก้ไม่ได้ดังนั้นตะขาบอาคมก็ทยานเข้ากัดพระผันในพริบตาเวลานั้นพระผันก็ล้มลงไปชักดิ้นชักงอด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างแสนสาหัสร้องครวญครางดังลั่นเพราะมันทนไม่ไหวมองเห็นความตายมารออยู่ข้างหน้าพระเนนที่อยู่กุฏิใกล้ๆได้ยินเสียงพระผันร้องโวยวายด้วยความเจ็บปวดดังลั่นก็พากันไปดูเห็นพระผันนอนดิ้นเล่าเล่าก็ถามว่าเป็นอะไรพระผันก็บอกแต่ว่าถูกตะขาบกัดไม่กล้าบอกรายละเอียดว่าเพราะเหตุไหนถึงถูกตะขาบกัดแล้วก็ตะขาบตัวนั้นคืออะไรพระลูกวัดเห็นอาการของพระผันทำท่าจะตายซิให้ได้ต่างก็พากันตกใจรีบไปกราบเรียนรายงานให้หลวงพ่อปานทราบว่าพระผันถูกตะขาบกัดกำลังนอนดิ้นอยู่ในกุฏิหลวงพ่อปานท่านรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพระบวชใหม่รูปนี้ท่านก็เลยแกล้งไม่เอาใจใส่ทั้งไม่ไปดูอาการในทันทีทันใดด้วยเจตนาให้พระผันได้รู้รสชาติของความทุกข์ทรมานชนิดถึงใจเสียก่อนต่อไปจะได้สำนึกผิดไม่คิดกระทำชั่วอย่างนี้อีกหลวงพ่อปานท่านคเนว่าพระผันเนี่ยคงจะเจ็บปวดรวดร้าวจนทนแทบไม่ไหวแล้วท่านก็เลยไปที่กุฏิพระผันเข้าไปในกุฏิก็เห็นพระผันจวนเจียนจะขาดใจตายเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวท่านก็ถามว่าเป็นอะไรพระผันก็บอกว่าโดนตะขาบกัดหลวงพ่อปานท่านก็ถามอีกว่าตะขาบอะไรมันกัดเอาวะพระผันก็อึกอักอึกอักไม่พูดความจริงแต่ความเจ็บปวดมันรุมเร้าสุดที่จะฝืนทนต่อไปได้ก็เลยตอบเลี่ยงๆไปบอกว่าโอ้ยตะขาบคุณไสครับเป็นตะขาบที่ท่านทำขึ้นมาเองใช่ไหมล่ะแล้วก็ส่งตะขาบตัวนี้จะไปกัดใครล่ะหลวงพ่อปานต้องการให้พระผันพูดความจริงออกมาพระผันจะพูดโกหกก็พูดไม่ได้ไอ้ครั้นจะสารภาพไปตามความจริงก็กลัวเพราะว่าเวลานั้นพระเนนมาอยู่ในกุฏิกันแน่นหมดถ้าขืนพูดความจริงบอกว่าส่งตะขาบไปกัดใครนี่ก็คงจะมีการทอดพระป่าสามัคคีกันมันจะร้ายยิ่งกว่าโดนตะขาบซะอีกพระผันไม่พูดหลวงพ่อปานก็เฉยเสียฤทธิ์อำนาจชั่วร้ายของคุณไสก็ฮือโหมความเจ็บปวดทำให้พระผันแทบจะขาดใจตายเสียได้ความอดทนอดกลั้นของพระผันก็สุดจะต้านทานเอาไว้ได้ก็เลยต้องสารภาพความชั่วของตัวออกไปโอ้ยอุ้ยหลวงพ่อตะขาบของผมเองครับผมปล่อยตะขาบไปใส่หลวงพ่อให้มันกัดหลวงพ่อครับพระเนนที่ได้ยินพระผันพูดออกไปอย่างนั้นก็แทบจะระงับอารมณ์โกรธเอาไว้ไม่อยู่หากยังคิดไม่ทันว่ากำลังเป็นพระนี่พระผันเนี่ยคงจะหมอบคาที่อยู่ตรงนั้นแหละนะก็นั้นก็ยังอดหลุดคำด่าออกมาดังไม่ได้สับหลวงพ่อปานยกมือห้ามให้พระเนนสงบปากสงบคำแล้วท่านก็บอกพระผันบอกว่าเอาละเมื่อท่านรับสารภาพอย่างนี้ฉันก็จะช่วยเพราะว่าถึงยังไงก็เป็นสิทธิ์ของฉันอ้าวความเจ็บปวดของเธอจงหายไปเดี๋ยวนี้หลวงพ่อปานเพียงแต่พูดด้วยอาการปกติไม่ได้ท่องมนต์เสกเป่าแต่ประการใดความเจ็บปวดที่รุมเร้าพระผันอย่างสาหัสก็กลับค่อยๆทุเลาผ่อนคลายลงในฉับพลันทันทีครู่หนึ่งต่อมาความทรมานอันแสนสาหัสทั้งหลายก็มาลายหายไปหมดสิ้นหลวงพ่อปานก็กล่าวสั่งสอนให้สติพระผันที่เห็นผิดเป็นชอบบอกว่าต่อจากนี้ไปนี่นะเธออย่าได้กระทำอย่างนี้อีก เพราะว่าการใช้วิชาในทางต่ำคือเดรัจฉานวิชาเพื่อเอาไปเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นอย่างนี้ไม่เพียงแต่ผิดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดเป็นข้อห้ามอย่างร้ายแรงเธอยังกระทำอกุศลกรรมอย่างหนักเป็นการสร้างบาปเวรให้แก่ตัวเองด้วยความโง่เขลาและความชั่วอันนี้จะพาจิตใจของเธอให้ไหลลงไปสู่ที่ต่ำเท่ากับปิดทางมรรคผลนิพพานอย่างเด็ดขาดไม่ว่าชาตินี้หรือชาติต่อไปแล้วอีกประการหนึ่งความหลงมัวเมาของเธอที่คิดว่ามีวิชามีวิทยาคุณล้ำเลิศแท้ที่จริงความรู้ความสามารถของเธอในอย่างน้อยอย่าได้คิดเหยียบย่ำดูหมิ่นผู้ใหญ่และประการสำคัญที่สุดการลบหลู่อกตัญญูต่อครูบาอาจารย์เป็นความเสื่อมความชั่วอย่างยิ่งหากเธอไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนิสัยสันดานพื้นฐานของจิตใจให้สูงขึ้นกว่านี้เชื่อได้ว่าเธอคงจะหาความเจริญอะไรไม่ได้แน่ๆพระผันนกก้มหน้ารับฟังคำสอนจากหลวงพ่อปานด้วยความสำนึกผิดแล้วก็ยืนยันเป็นมั่นคงว่านับจากนี้เป็นต้นไปตัวจะไม่คิดชั่วกระทำชั่วอย่างนี้อีกเป็นอันขาดหลวงพ่อปานท่านก็ให้อภัยไม่ถือโทษภัยต่อสิทธิอกตัญญูรูปนี้แต่อย่างใดต่อมาพระผันเนี่ยคงจะทนละอายใจไม่ไหวก็ออกจากวัดไปแล้วก็หายสาบสูญไปไม่มีใครได้พบเห็นอีกเลยนับแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านผู้ฟังวันนี้เรามาเล่าเรื่องของพระคุณเจ้าหลวงปู่แหวนสุจินโนเมื่อครั้งที่หลวงปู่แหวนท่านไปเรียนที่จังหวัดอุบลราชธานีตอนนั้นยังหนุ่มอยู่บวชได้ไม่กี่พรรษาหรอกวันหนึ่งก็มีหมอดูเข้ามาที่วัดที่หลวงปู่แหวนพักอยู่นี่ใครต่อใครก็พากันไปให้หมอดูกันอย่างสนุกสนานทีเดียวทั้งพระทั้งเนรละหลวงปู่แหวนก็ไปด้วยนะไปให้หมอดูดูดวงด้วยว่างั้นเป็นพระแล้วไม่ได้ทำไมจะต้องดูดวงด้วยแต่ตอนนั้นยังหนุ่มอยู่หมอดูก็ทำนายหลวงปู่แหวนบอกว่าเนี่ยจะเจอเนื้อคู่จริงคู่บุพเพสันนิวาสได้แหละผู้หญิงที่เป็นเนื้อคู่นี่อยู่ฝั่งลาวนะเป็นคนร่างสันทัดผิวขาวเหลืองหน้าเหมือนใบโพถ้าอยากจะเจอเมื่อไหร่ถ้าเจอเนี่ยรับรองได้ว่าศึกแน่ว่างั้นนะได้ไปอยู่ด้วยกันแหละว่างั้นหลวงปู่แหวนฟังคำหมอดูทำนายอย่างนั้นหัวเราะเพราะท่านตั้งใจแน่วแน่จะอยู่ในเพศพรหมจรรย์นะว่าจะบวชจนตายแล้วถ้าหากว่าตั้งใจอย่างนี้จะไปเจอเนื้อคู่ได้ยังไงแล้วอีกประการหนึ่งโอกาสจะพบกับเนื้อคู่ที่หมอดูทำนายทายทักเป็นไปไม่ได้อะท่านอยู่เมืองไทยเจ้าสาวอยู่เมืองลาวนู่นมันอยู่กันคนละประเทศคนละแผ่นดินจะไปเจอกันได้ไงหลวงปู่แหวนก็รับฟังคำทำนายจากหมอดูด้วยอารมณ์สนุกไม่ยึดถือเป็นเรื่องน่าสนใจจริงจังนะรู้แล้วก็แล้วไปแล้วก็ลืมสนิทพอเรียนมูลกระจายจบหลวงปู่แหวนก็ออกทุดงรูปเดียวเพื่อปฏิบัติสมณธรรมทำความเพียรทางจิตท่านรู้มาว่าฝั่งลาวนะมีป่าเขาอุดมสมบูรณ์เป็นที่กล่าวขานกันต่อมาว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับนักปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นน่ะจะไปทุดงท่านก็เลยตั้งใจจะข้ามไปบำเพ็ญเพียรฝั่งลาวกับเขาบ้างออกจากเมืองอุบลท่านก็มุ่งหน้าไปฝั่งลาวข้ามแม่น้ำโขงไปนะสมัยนั้นการเดินทางผ่านเข้าลาวไม่ยุ่งยากแล้วก็เข้มงวดเหมือนสมัยต่อมาที่ลาวมีเหตุวุ่นวายทางการเมืองแล้วก็สงครามหลวงปู่แหวนก็ทุดงผ่านเวียงจันทน์ตัดเข้าดงแห่งหนึ่งเขาเรียกดงเมืองพ้นดงเมืองแล้วก็ทะลุแม่น้ำเงิมข้ามแม่น้ำเงิมไปอีกไกลพอสมควรก็ถึงภูควายเทือกเขาภูควายเนี่ยเป็นป่าดงดิบอันสมบูรณ์มีหุบเหวมีถ้ำเยอะมีลานหินเหมาะสำหรับนักปฏิบัติที่ปรารถนาความวิเวกจะนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็ห่างไกลจากความพลุกพล่านของผู้คนที่เทือกเขาภูควายเนี่ยหลวงปู่แหวนก็บำเพ็ญเพียรภาวนาอย่างได้ผลนะ แล้วก็มีสัตว์ป่านานาชนิดชุกชุมสัตว์ดุร้ายก็มีเสือหมีงูเห่างูจงอางก็เยอะทำให้เกิดสติตลอดเวลาไม่ประมาทหลวงปู่แหวนก็เล่าว่าการปฏิบัติธรรมที่ภูควายเนี่ยกระทำความเพียรทางจิตสงบง่ายใช้ปัญญาคิดค้นทำลายกิเลสทั้งหลายได้อย่างลึกซึ้งกว้างขวางแต่ว่าอย่าบำเพ็ญภาวนาอยู่ที่เดิมนานๆเพราะว่าเมื่อไรที่จิตเริ่มคุ้นกับสถานที่ท่านก็จะเคลื่อนย้ายไปยังแห่งใหม่ที่ไหนมีอันตรายมากที่นั่นจะทำให้การทำความเพียรได้ผลดีเพราะจะทำให้เกิดการระมัดระวังตัวเป็นการสร้างสติด้วยเร่งความเพียรด้วยนะหลวงปู่แหวนรุกขมูลอยู่ที่ภูควายหลายแห่งจนกระทั่งมาปักกรดอยู่ใกล้หมู่บ้านนาสองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่พอสมควรคนลาวชาวท้องถิ่นที่อยู่หมู่บ้านนี้มีความแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือนิยมใส่บาตรพระด้วยข้าวกับน้ำอ้อยน้ำตาลเพราะคิดว่าพระไม่ฉันเนื้อสัตว์หรือว่าอาหารอื่นหลวงปู่เล่าว่าการฉันข้าวกับน้ำอ้อยน้ำตาลในตอนแรกก็ฉันได้ดีแต่พอฉันซ้ำกันหลายๆวันเขาก็รู้สึกเบื่อเหมือนกันวันหนึ่งใกล้จะค่ำแล้วหลวงปู่แหวนไปส่งน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำงึมตอนที่กำลังส่งน้ำอยู่ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงสองคนแม่ลูกถ่อเรือมาตามลำน้ำหลวงปู่แหวนก็ชำเลืองมองไปที่หญิงสาวผู้เป็นลูกโดยที่ไม่ตั้งใจพอดีก็ที่สาวเจ้าก็ชำเลืองมองมาเช่นเดียวกันทันทีที่สายตาประสานกันนี่ทั้งสองฝ่ายก็ตะลึงงันอานุภาพเร้นลับอย่างหนึ่งก็ตรึงใจให้พระหนุ่มหญิงสาวจิตใจสั่นสะท้านแรงปฏิพัทธ์ยากที่จะบรรยายได้หลวงปู่แหวนก็รีบหลบสายตาแล้วก็ขึ้นจากการส่งน้ำทันทีขณะที่เดินกลับไปนั่นกลับไปที่กรดเนี่ยจิตใจจดจ่ออยู่กับผู้หญิงคนนี้อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพอมาถึงที่พักแล้วก็ย้อนคิดไปถึงคำทำนายของหมอดูว่าจะพบเนื้อคู่ที่ฝั่งลาวเป็นหญิงร่างสันทัดผิวขาวเหลืองใบหน้าเป็นรูปใบโพหญิงสาวที่ได้พบเมื่อสักครู่เนี้ยมีลักษณะเหมือนหมอพูดเป๊ะไม่มีผิดเลยท่านผู้ฟังหลวงปู่แหวนตอนนั้นท่านยังเป็นหนุ่มว้าวุ่นใจเหลือเกินจิตที่เคยควบคุมบังคับให้สงบนิ่งได้โดยง่ายก็เกิดปรวนแปรไปจนไม่สามารถจะบังคับเหมือนเดิมความคิดคำหนึ่งก็คอยแต่จะโลดแล่นซัดสายไปหาผู้หญิงงามคนนี้เพียงอย่างเดียวทำให้หลวงปู่เกิดความหวาดกลัวตัวเองเป็นอย่างยิ่งจะขืนอยู่ต่อไปก็อาจจะพ่ายแพ้ต่อกิเลสเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นหลวงปู่แหวนก็ตัดสินใจเก็บอัฐบริขารทั้งหลายเดินทางกลับเมืองไทยอย่างฉับพลันทันทีในคืนนั้นเมื่อข้ามแม่น้ำโขงมาสู่แผ่นดินไทยแล้วก็มุ่งหน้าขึ้นไปทางอำเภอศรีเชียงใหม่ระหว่างที่เดินทางหนีภัยผู้หญิงซึ่งเป็นเนื้อคู่บุพเพสันนิวาสกันมาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยจิตใจหลวงปู่ยังโลดแล่นไปหาสาวงามนี้เกือบตลอดเวลาเป็นความรู้สึกที่ฟุ้งซ่านรุนแรงร้ายกาจสุดจะพรรณนาทีเดียวหลวงปู่แหวนเดินทางมาถึงพระบาทเนินกลุ่มหินหมากเป้งจึงหยุดยั้งอบรมตนอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่เนี่ยก็เป็นวาสนาของหลวงปู่แหวนที่ได้พบกับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตซึ่งท่านได้ปลีกตัวออกจากหมู่คณะมาบำเพ็ญภาวนาอยู่บริเวณนั้นพอดีหลวงปู่แหวนดีใจเหลือเกินที่ได้พบกับพระอาจารย์ใหญ่การได้มาพักอบรมตนอยู่ใกล้พระอาจารย์มั่นก่อนเข้าพรรษาปีนั้นทำให้หลวงปู่แหวนระงับความฟุ้งซ่านลงได้ไม่น้อยแม้กระนั้นภาพของผู้หญิงงามคนนี้ก็ยังปรากฏเป็นครั้งคราวก็ทำให้ดวงจิตหวั่นไหวอยู่เสมอแต่เมื่อเร่งภาวนายิ่งขึ้นภาพนั้นก็สงบระงับไปแต่ถ้าเผลอเมื่อไรภาพสาวงามคนนี้ก็จะผุดขึ้นมาอีกหลังจากเข้าพรรษาแล้วหลวงปู่แหวนก็ตั้งใจภาวนาความเพียรอย่างหนักการเร่งความเพียรอย่างเต็มที่ทำให้จิตสงบอย่างรวดเร็วทรงตัวลงสู่ฐานสมาธิได้ง่ายไม่วุ่นวายฟุ้งซ่านอีกคล้ายกับจิตยอมสงบราบคาบแล้วแล้วก็เกิดอุบายทางปัญญาพอสมควรแต่หลวงปู่หารู้ไม่ว่ายิ่งเร่งความเพียรเอาจริงเอาจังหนักขึ้นเท่าไหร่ไอ้กิเลสที่สงบนิ่งก็เริ่มต่อต้านเอาจริงเอาจังมากขึ้นเท่านั้นคราวนี้แทนที่จะควบคุมจิตให้ดำเนินไปตามทางที่มันต้องการกลับเตลิดโลดแล่นไปหาสาวงามที่บ้านนาสองริมฝั่งแม่น้ำงึมแล้วบางครั้งนี่พลังของมันดูจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิม หลวงปู่แหวนพยายามหาอุบายธรรมต่างๆมาปราบเจ้าตัวความรักที่มันฟูขึ้นมาแต่ไม่สำเร็จหลวงปู่เล่าว่ายิ่งเร่งความเพียรดูเหมือนมันก็ยิ่งเอาเชื้อไปใส่ไฟก็ยิ่งกำเริบหนักเข้าไปอีกเผลอไม่ได้เผลอใจไม่ต้องแวบไปหาผู้หญิงคนนี้ทันทีบางครั้งนี่มันหนีไปซึ่งหน้ามันหนีไปหาผู้หญิงขณะที่คิดอุบายการพิจารณาอยู่จิตมันก็วิ่งออกไปหาผู้หญิงคนนั้นซึ่งหน้าเลยทีเดียวโอ้เรื่องของความรักความใคร่นี่มันอันตรายถ้าหากเป็นบุพกรรมอันผูกพันร้อยรัดอยู่ด้วยบุพเพสันนิวาสเข้าไปอีกการเอาชนะยิ่งลำบากยากเข็ญเป็นที่สุดเลยทีเดียวหลวงปู่แหวนไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อพลังความรักครั้งนี้โดยเด็ดขาดอุบายการปฏิบัติธรรมทุกอย่างถูกนำมาใช้เพื่อต่อสู้กับกิเลสมารสุดชีวิตเช่นท่านไม่นอนเอาแต่นั่งเดินยืนเท่านั้นเพราะรู้ว่าถ้านอนแล้วจะต้องฝันจะต้องคิดมากมายหลวงปู่แหวนทรมานจิตอยู่หลายวันหลายคืนพร้อมกันนั้นก็พิจารณาดูว่าจิตใจนี่มันยอมอยู่ใต้บังคับหรือยังมันคลายความรักต่อหญิงงามคนนั้นแล้วหรือยังทำถึงอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ผลเผลอเมื่อไหร่จิตมันจะทะยานไปหาผู้หญิงคนนี้ตลอดเอาใหม่เมื่อจิตมันรัดรึงอยู่กับผู้หญิงนี่ไม่ยอมปล่อยยอมคลายหลวงปู่ก็ตัดอิริยาบถนั่งกับนอนทิ้งไปเหลือเพียงยืนกับเดินจงกรมทำความเพียรอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนแต่จิตมันก็ยังแส่ใส่ไปหาหญิงงามเมืองลาวนี่ไม่ยอมหยุดยิ่งทรมานมากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่ามันจะดื้อรั้นโต้ตอบมากขึ้นเท่านั้นคราวนี้เปลี่ยนวิธีใหม่อีกไม่ฉันข้าวละนะเหลือแต่ฉันน้ำอย่างเดียวถ้าจิตมันยังดื้อถือดียังทยานเข้าหากองกิเลสไม่ยอมเลิกราหลวงปู่ก็ตั้งเจตนาว่าตายเป็นตายให้มันรู้ไปว่าจิตพ่ายแพ้ต่ออำนาจความรักอย่างราบคาบแล้วปู่แหวนเพ่งพิจารณาหาอุบายกำราบจิตใจใหม่โดยการเพ่งเอาร่างกายของผู้หญิงคนนี้ยกขึ้นมาแล้วพิจารณาเขาเรียกว่ากายคตาสติก็แยกอาการ32ออกทีละส่วนละส่วนโดยกลับไปกลับมาอนุโลมปฏิโลมพิจารณาละเอียดให้เห็นตามความเป็นจริงว่าอวัยวะแต่ละส่วนของผู้หญิงนั้นผู้ชายก็มีเหมือนกันเราก็มีเหมือนกันทุกอย่างจะผิดแปลกแตกต่างกันด้วยลักษณะแห่งเพศเท่านั้นเองหลวงปู่สมาธิพิจารณาอยู่อย่างนี้กลับไปกลับมาปัญญาพิจารณาไปถึงหนังถลกหนังที่ห่อหุ้มเนื้อออกจนหมดความจริงก็ปรากฏทันทีเนื้อกายที่ปราศจากผิวหนังหุ้มห่ออยู่นี่มันดูไม่ได้เอาเสียเลยเหลือแค่เนื้อแดงๆเยิ้มไปด้วยน้ำเหลืองมีเส้นเลือดผุดพราวไปทั้งตัวรู้ก็บอกว่าหากว่าผู้หญิงสวยขนาดไหนแล้วแต่ไม่มีหนังหุ้มเหลือแต่เพียงเนื้อแดงๆเนี่ยใครเราจะพิศวาสได้ลงคอนะคนเรามาหลงตรงอยู่ตรงหนังนี่แหละเป็นอันดับแรกปัญญาเพ่งพิจารณาไปอีกจนเห็นความเน่าเปื่อยแล้วก็สลายกลายเป็นกองเนื้อเน่าๆและกองกระดูกเท่านั้นไม่มีอะไรตั้งทรงสภาพเดิมไว้ได้อีกไม่มีส่วนไหนจะคงอยู่ได้เลยปัญญาก็เพ่งต่อไปถึงปัสสาวะอุจจาระนะมันเต็มไปด้วยความสกปรกเหม็นปัญญาก็ตั้งคำถามอีกว่าเมื่อกินไม่ได้เอามาตะกองกอดก็ไม่ได้แล้วอันไหนที่ว่างามอันไหนที่สมควรแก่ความใฝ่ฝันที่ว่าดีจิตมันโดนปัญญาซักพอกอย่างหนักอย่างนั้นก็ตอบไม่ได้หาเหตุผลมาโต้แย้งไม่ได้จิตมันก็อ่อนลงเพราะจนด้วยเหตุผลของปัญญาต้องยอมรับความเป็นจริงจิตที่เคยโลดแล่นแส่สายออกไปตามวิสัยความอยากของมันพลันถึงความสงบไม่กำเริบเร่าร้อนอีกหลวงปู่แหวนก็ยังไม่ไว้ใจตัวเองท่านก็ทดสอบโดยส่งจิตคิดถึงหญิงงามบ้านนาสองริมฝั่งแม่น้ำเงิมนี่หลายครั้งแต่จิตก็ไม่ยอมโลดแล่นออกไปอีกละเพราะจิตคงทรงอยู่ในความสงบเพราะว่าได้เห็นความเป็นจริงของธรรมะแล้วการอดอาหารและกระทำความเพียรอย่างยิ่งยวดเพื่อจะเอาชนะกิเลสมารของหลวงปู่แหวนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างสมบูรณ์จิตของท่านรู้แจ้งเห็นจริงในภัยของสตรีอย่างทะลุปลุกโปร่งแล้วก็สิ้นพยศตั้งแต่นั้นมาและจนตลอดไปจนกระทั่ง หลวงปู่แหวนถึงแก่มรณภาพท่านผู้ฟังอันตรายจากมาตุคามหรือว่าผู้หญิงที่สมณเพศทั้งหลายอาจจะต้องเผชิญเนี่ยเป็นมหาภัยอย่างที่สุดถ้าหากว่าขาดสติขาดการสำรวมขาดปัญญาเมื่อไรเพศพรหมจรรย์ของท่านก็ย่อมจะมัวหมองทันทีแต่สำหรับพระอริยเจ้านั้นท่านมิได้เพียงแค่สงบระงับหรือว่าสำรวมเอาไว้เท่านั้นแต่ท่านถึงขนาดตัดขาดอันตรายนี้ไปได้หมดไม่มีเยื่อใยแห่งกิเลสกองนี้อยู่ในจิตใจอีกต่อไปแล้วท่านผู้ฟังหลวงพ่อทวินจินนะธรรมโมวัดยางระหงเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยเมื่อสมัยที่ท่านยังเป็นหนุ่มสมัยก่อนนั้นโรคภัยไข้เจ็บเยอะแถวๆจันทบุรีเพราะว่าเป็นสวนเป็นป่าทั้งนั้นนะเสร็จแล้วหลังจากที่เป็นทหารแล้วเนี่ยนะเป็นทหารแล้วเนี่ยก็กลับมาบ้านกลับมาอยู่บ้านตอนนั้นมาเป็นไข้สมัยก่อนนี่ต้องบุกป่าฝ่าดงเอานะนะมาจากกรุงเทพมาเมืองชนจากชนบุรีไประยองจากระยองก็ไปจันทบุรีนี่บุกป่าฝ่าดงไปทั้งนั้นแหละนะเสร็จแล้วพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยไข้ป่าจับนอนแบบเลยสมัยนั้นไข้ป่ามันชุมเหลือเกินประกอบกับท่านเองก็อดอาหารเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไปทั้งตัวตอนนั้นออกจากทหารแล้วไข้ป่าขึ้นสูงเกือบตายตอนนั้นท่านพ่อลีธรรมธโรวัดอโศการามท่านมาดูอาการไข้แล้วก็เอายามาให้กินครั้งละ2เม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดทีนี้พอกินก็ไปแล้วเมายาตลอดเลยอยู่อย่างนั้นแหละหลายวันในที่สุดก็หายไข้ป่านี่หลบหน้าไปเลยแพ้ยาหลวงพ่อลีหลังจากหายโรคหายภัยหายไข้ป่าแล้วพี่น้องทุกคนก็ลงมติว่าไหนๆก็หายแล้วเพราะอำนาจคุณพระนะแล้วได้พระดีพระดังด้วยมาช่วยชีวิตไว้ก็มีความประสงค์จะให้หนุ่มทวินเนี่ยบวชเป็นพระก็บอกหนุ่มทวินบอกว่าบวชเป็นพระก็แล้วกันหนุ่มทวินก็ตอบอย่างนิ่มนวลบอกว่าไม่บวชหรอกบวชทำไมแม่ก็เข้ามาปลอบโยนขอร้องยกเหตุผลต่างๆนานาเข้ามาประกอบให้ลูกชายสละกายวาจาใจศึกษาพระธรรมวินัยให้จงได้แต่ว่านายทวินก็ยืนกระต่ายขาเดียวไม่บวชหรอกทีนี้น้องชายก็เข้ามาพูดกับพี่มั่งอาศัยหลักอะไรต่ออะไรหวานล้อมด้วยอุบายต่างๆยกแม่น้ำทั้งห้าไม่ยอมอะไรๆไม่ยอมบวชทั้งนั้นนะไม่บวชหรอกเดี๋ยวเที่ยวก่อนค้าขายก่อนเราจะไปค้าอะไรก็ค้าอะไรที่มันรวยเร็วๆอ่ะฟินไงพ่อแม่พี่น้องอ่อนอกอ่อนใจไปตามๆกันก่อนจะหมดหนทางแก้ไขโยมแม่ก็นึกถึงท่านพ่อลีเวลานั้นพรรษานั้นจำพรรษาอยู่วัดคลองกุ้งวัดป่าคลองกุ้งจันทบุรีก็เลยเข้าไปนมัสการหลวงพ่อลีขอร้องให้ท่านช่วยเหลือนะให้นำเจ้าหนุ่มทวินนี่มาบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ด้วยเถอะได้รับคำอ้อนวอนอย่างนั้นท่านพ่อลีก็มีจดหมายเรียกตัวหนุ่มทวินโดยใช้คำสั้นๆว่าให้มาหาที่วัดหนุ่มทวินนี่มีความเคารพในท่านพ่อลีอยู่มากก็เลยไม่ขัดขืนอะไรเดินทางมาที่วัดป่าคลองกุ้งบังเอิญวันนั้นบรรดาญาติโยมมากันเต็มศาลาอย่างกันนัดกันไว้อาจารย์หวินท่านเล่าให้โยมฟังบอกว่าพอไปถึงจะว่าอะไรก็ไม่ว่าแขกมากันเต็มหมดท่านไม่พูดกับเราเลยท่านพ่อลีไม่พูดเลยนั่งเฉยเวลาท่านมองเห็นอาตมาท่านก็ไม่พูดนะจะนั่งเฉยๆจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่เชิงจนในที่สุดแขกที่มาหานั้นกลับกันหมดท่านก็พูดกับหันมาพูดบอกแกต้องบวชนะต้องบวชหนุ่มทวินก็บอกไปว่ามันจะบวชยังไงฮะไม่มากก็น้อยต้องบวช ก็เลยต้องฝืนรับปากไปรับปากอย่างฝืนๆนั่นแหละเดินทางกลับไปบ้านทั้งแม่ทั้งญาติดีใจกันใหญ่เลยตอนนั้นตอนที่หนุ่มทวินรับปากกับท่านปรีเหลือเวลาเพียง 3-4 วันจะเข้าพรรษาแล้วผ้าไตรที่จะเป็นเครื่องนุ่งห่มก็ยังไม่ครบเลยเพราะว่าช่วงนั้นช่วงสงครามเสื้อผ้าสินค้าหายากหาซื้อไม่ค่อยจะได้เพราะไม่มีบัตรการที่จะซื้อผ้าไตรได้นะต้องไปขอบัตรที่นายอำเภอนะนายอำเภออนุญาตแล้วถึงจะหาซื้อได้แล้วการที่หามาได้ก็แสนจะลำเค็ญเพราะว่าสิ่งของก็แพงมากเหลือเกินความที่ไม่พร้อมในเครื่องบริขารนี่เองหนุ่มทวินก็เข้ากราบนมัสการท่านปอลีจะหาเรื่องไม่บวชหรือไงไม่รู้พอมาพบกันท่านก็ถามหนุ่มทวินนะได้เครื่องผ้าไตรครบแล้วหรือยังหนุ่มทวินก็บอกว่ายังครับท่านพอดีก็คลำไปในตู้ได้จีวรมาผืนหนึ่งสบงอีกผืนก็หยิบมาให้นะเสร็จแล้วหนุ่มทวินก็รำพึงในใจว่าบวชก็บวชขอบวชเพียง3เดือนก็ยังดีพอถึงวันอุปสมบทหนุ่มทวินก็ได้รับความเมตตาจากท่านพ่อลีเป็นอุปชาให้บวชแล้วงานบวชคราวนั้นก็มีชาวบ้านนำบุตรของตัวออกบวช ด้วยเป็นจำนวนหลายรูปแต่ละรูปก็ได้ถือประเพณีในการบวชเท่านั้นเองไม่ได้คิดจะอุทิศตัวเข้ามาในพระศาสนาแต่ประการใดก็บวชกันตามประเพณีพรรษาแรกเนี่ยอาจารย์วินก็คิดอยากจะสึกเหมือนกันตั้งใจไว้ว่าจะขอบวชเป็นพระเพียง3เดือนพอครบแล้วก็ตัวใครตัวมันแต่ว่าด้วยบุญวาสนาบารมีครบ3เดือนเพื่อนภิกษุใหม่ทั้งหลายลาสิกขาไปหมดเหลือแต่อาจารย์ทวินองค์เดียวนะก็เข้าไปกราบเรียนท่านพอลีขอลาสิกขาบทท่านพอลีท่านเล็งรู้ด้วยญาณพระทวินองค์นี้เกิดมาเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาไม่มีวันสึกได้อย่างแน่นอนจะต้องอยู่ในขอบเขตพระศาสนาไปจนตายท่านก็แกล้งใช้อุบายบอกข้าเกลียดน้ำหน้าแกจังไม่อยากเห็นหน้าเกลียดด้วยกันไปอะไรก็ไม่รู้พระอาจารย์ทวินอดรนทนไม่ไหวก็ผมขอลาสึกก็ครับไปบุกป่าซะก่อนเดินจงกรมนั่งสมาธิ2เดือนในป่าแล้วจะสึกค่อยมาลาใหม่ท่านว่าอย่างนั้นครับพระอาจารย์ทวินต้องเข้าป่าแล้วในป่าเนี่ยมันจะมีอะไรล่ะที่จะทำให้อาจารย์ทวินอยู่มาได้จนกระทั่งตลอดชีวิตหลวงพ่อทวินนี่ท่านเป็นพระสุปฏิปันโนเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะได้รับอุบายการปฏิบัติจากท่านพ่อลีธรรมทโรเมื่อสมัยไปอยู่ที่วัดป่าคลองกุ้งท่านปรีนี่เป็นอาจารย์องค์แรกแล้วต่อมาอันดับสองไปอยู่ฝึกอบรมกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่บ้านหนองผือจังหวัดสกลนครอันดับที่สามไปอยู่วัดป่าภูธรพิทักษ์ไปเรียนกับหลวงปู่ฟั่นอาจารโรจนสามารถเพ่งสติเป็นมหาสติปัฏฐานได้อย่างมั่นคงผีสางไม่กลัวอะไรทั้งนั้นแหละท่านก็ออกรีบเร่งปฏิบัติธรรมท่ามกลางป่าดงพงไพรทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อผลแห่งธรรมะท่านต้องทนสู้กับสภาพทุกข์ยากลำบากต่างๆนานาป่าดงพงพฤกษ์สมัยนั้นคนที่จะเข้าไปอยู่แล้วก็อยู่แบบเหมือนกับอยู่บ้านของตนเองนะมันไม่ใช่ของง่ายคนที่จะเข้าไปอยู่โดยเฉพาะพระทุดงกรรมฐานจะต้องอาศัยสติและกำลังใจเป็นสำคัญศีลต้องบริสุทธิ์พระวินัยต้องเคร่งครัดตัดขาดอารมณ์ทางโลกอย่างสิ้นเชิงนะหลวงพ่อทวินนั่นเคยเล่าให้ลูกศิษย์ฟังบอกว่าอาตมาปฏิบัติอยู่ในป่าระยะแรกๆใจก็หวั่นวิตกอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าสัตว์ป่าเนี่ยพูดถึงมันก็อดขนพองสยองกล้าวไม่ได้มันดุแล้วป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยไข้ป่ามาเลเรียนี่มันตายง่ายๆช้างเสือแล้วก็มีสัตว์ที่สามารถจะทำลายชีวิตได้อย่างฉับพลันงูจงอางอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยเจอเป็นตายนั้นว่างั้นอันนี้ก็ดีไปอีกอย่างเพราะว่าสัตว์พวกนี้มาเป็นครูสอนเพิ่มสติให้เราว่าเราอย่าไปกลัวถ้าข้ามความกลัวได้ถึงจะผ่านได้เสร็จแล้วพระอาจารย์ทวินเนี่ยหลังจากที่ฝึกกับหลวงปู่ฟันเสร็จแล้วท่านก็เดินธุดงกลับมาทางจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นถิ่นเดิมของท่านท่านก็มาถึงตำบลเขาใบสีซึ่งเป็นป่าทึบมากเลยเวลานั้น เป็นบริเวณที่พระอาจารย์สวินสร้างวัดยางระหงปัจจุบันเนี่ยเดิมบริเวณนี้เป็นป่าที่เต็มไปด้วยไข้ป่ามาลาเรียโรคนี้พร่าชีวิตชาวบ้านในแถบนั้นมากมายแล้วยังมีสัตว์ป่าเช่นช้างเสือหมีหมูป่ากวางเก้งเสือดาวอะไรไม่รู้เยอะแยะชาวบ้านโดยทั่วไปสมัยนั้นส่วนมากเป็นพรานป่าก็เที่ยวล่าสัตว์หาของป่ามาเลี้ยงชีวิตหรือว่าแลกเปลี่ยนมาเป็นเงินเป็นทองชาวบ้านในยังเป็นบุคคลที่ยังห่างไกลต่อพระธรรมคำสั่งสอนอยู่มากเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวนะไม่ต้องพูดถึงขนาดอายุตั้ง60ปีแล้วยังไม่รู้เรื่องในพระศาสนาเลยทั้งนี้จะตำหนิชาวบ้านก็ไม่เป็นการสมควรแต่ว่าการเผยแพร่ธรรมะตอนนี้มันยังไม่ทั่วถึงขาดการดูแลขาดการศึกษาขาดผู้นำที่ดีนั่นเองสมัยก่อนก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าอยู่ไปวันๆเท่านั้นพระอาจารย์ถวินก็มาพบสถานที่เหมาะที่จะสร้างสำนักปฏิบัติพระกรรมฐานเพราะว่ามีความวิเวกป่าทึบไม่ค่อยจะมีผู้คนเข้าถึงโดยไม่จำเป็นนอกจากพรานป่าเท่านั้นท่านก็เลยปักหลอดอยู่ปฏิบัติธรรมต่อมาชาวบ้านป่าทั้งใกล้ทั้งไกลรู้ข่าวว่ามีพระธุดงค์กรรมฐานมาปักหลอดอยู่ใกล้ๆเขาก็เดินทางมานมัสการแถวนั้นเขาเรียกเขาแกรกนะมานมัสการบ้างมาขอของดีป้องกันผีป่าผีป่าก็คือไข้มาลาเรียนั่นแหละที่ชาวบ้านมีความเข้าใจว่าเป็นผีป่าเพราะว่าอาการไข้ป่านี่ถ้ามันเกิดกับใครนี่อาการหนาวสั่นยังกับผีเข้านะเป็นอันว่าชาวบ้านมีสิ่งที่พอจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นเครื่องบรรเทาความหวาดกลัวไปได้บ้างพระอาจารย์ถวินท่านเล่าให้ฟังบอกว่าคนเรานี่มันไม่รู้มันเกิดมาพร้อมกับความโง่มีอวิชชาติดตัวมาด้วยกันทุกคนโง่ทั้งทางโลกโง่ทั้งทางธรรมชีวิตมันถึงต้องวุ่นวายนี่ละคนพวกชาวบ้านเขามาบอกว่าพวกผีป่ามาอารวาสรุนแรงเหลือเกินหลวงพ่อปีหนึ่งผีป่ามันเอาชีวิตชาวบ้านมากมายหลวงพ่อช่วยไล่ล้างให้ทีเถอะครับก็ตกลงใจจะช่วยเขาก่อนจะเป็นหมอผีนี่เขาชาวบ้านเขาก็ช่วยกันทำเพิงพักเล็กๆให้อาตมาอยู่เพื่อจะหลบแดดหลบฝนได้บ้างท่านว่าอย่างนั้นเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าวันต่อมานะอาตมาก็ช่วยชาวบ้านปราบผีป่าคือบอกให้ชาวบ้านชวนกันนำกำลังกันมาถางป่าที่เป็นป่าละเมาะมีต้นไม้จำพวกไม้เลื้อยเพราะว่าไอ้จำพวกไม้เลื้อยนี่มันทำให้ป่าหนาแน่นพื้นดินชื้นแฉะเป็นที่อับคงก็เป็นที่เพาะเชื้อไข้มาลาเรียสิยุงป่ามันอยู่ทำการถากถางจนพื้นเตียนเอาไฟเผาทิ้งแต่ก่อนนี่แดดมันเผาไม่ถึงพื้นดินครั้นถางเตียนเก็บต้นไม้ใหญ่ไว้แดดลงถึงดินทีนี้ดินมันก็แห้งอากาศถ่ายเทสะดวกพื้นมันโล่งเตียนโยมแค่นี้ละผีป่านะมันวิ่งแนวไปเลยหายไปเลยไล่ผีด้วยการถางป่านี่เป็นคาถาดีลองไปใช้สิโยมแต่อย่าไปตัดต้นไม้จะทำให้ร้อนระอุอยู่ไม่ไหวอีกนะชาวบ้านก็สุขสบายขึ้นผีป่าก็ไม่มาอาละวาดอีกเลยอันนี้เป็นงานเริ่มแรกของอาตมาเสร็จแล้วเวลาตอนเย็นก็เรียกให้มาสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิภาวนาพุทโธหาอุบายต่างๆจนเข้ามาอยู่วัดกันมากขึ้นเอาแล้วจนที่ไม่ค่อยจะพอนั่งซะแล้วตอนนี้คนรู้จักธรรมะนี่เป็นที่อยู่ที่อาศัยได้จริงๆงานแรกต้องพัฒนาความเป็นอยู่แล้วก็พัฒนาจิตใจเขาซะก่อนเอาให้มันเหมาะมันควรเพราะว่าพวกเขายังเป็นพรานป่าอยู่ค่อยๆแก้ไขทีละน้อยละน้อยหลังจากที่อาจารย์ถวินได้ออกปราบผีป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือการปรับพื้นที่ทีนี้ก็ต้องการปรับจิตใจชาวบ้านบางคนนะจิตใจชาวบ้านเนี่ยตกต่ำมัวเมาด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานมากนักยังชอบกระทำตัวให้ได้รับทุกข์มีอบายมุขต่างๆเช่นสุรายาเมาการพนันไพ่ถั่วน้ำเต้าโปไฮโลถึงจะถือว่าเป็นประเพณีของชาวบ้านก็ตามทีแต่มันเป็นประเพณีที่มันผิดเนี่ยท่านมีความตั้งใจจะช่วยดึงขึ้นมาจากเหวลึกนี่ให้จงได้ชาวบ้านเขาก็ถามว่าแล้วอาจารย์จะทำยังไงครับแสดงธรรมโปรดหรือทำยังไงจะเทศนะโอ้เทศนั้นลำบากหน่อยฮะโยมถึงจะพูดจนมันเป็นลมมันก็ฟังไม่รู้เรื่องหรอกโยมอ้าวแล้วอาจารย์จะทำยังไงหรือว่าจะใช้อำนาจจิตบังคับอาจารย์ถวินไม่ตอบนะทีนี้เขาก็เลยไปถามแอบถามลูกศิษย์ท่านเขาก็เปิดเผยให้ฟังบอกว่าคืนหนึ่งฝนตกมากพระอาจารย์ถวินเข้าสมาธิถอดจิต ไปถึงนายพรานป่าคนหนึ่งชื่อนายเม็ดนะวันนั้นฝนตกนายเม็ดต้องอยู่บ้านไม่ได้ออกไปล่าสัตว์ที่ไหนแต่ว่านายเม็ดแทนที่มีเวลาแล้วจะพักผ่อนเพื่อจะได้ไปทำงานทำมาหากินนายเม็ดกลับไปนั่งเล่นไพ่เสียตอนเช้านายเม็ดก็มาที่สำนักปฏิบัติเช่นทุกวันนะอาจารย์ถวินก็ถามว่านายเม็ดเมื่อคืนฝนตกหนักนี่คงไม่ได้ออกป่าล่าสัตว์ละสิเปล่าครับพ่อแล้วทำอะไรอยู่ก็นอนนะครับพ่อแม่ฝนตกทั้งคืนอากาศเย็นนอนสบายไปเลยนายเม็ดโกหกพระอะไรแล้วนะนอนจริงหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนี้เหรอท่านพูดแล้วก็ทำมือเหมือนคนเล่นไพ่หยิบไพ่ขึ้นทิ้งลงไปส่วนในเม็ดรู้ว่าความแตกเพราะนั่งเล่นไพ่จริงๆก็แกล้งโวยวายใครมาคว้างหลวงพ่อว่าผมเล่นไพ่อะเช้ามืดอย่างนี้ชาวบ้านเขายังไม่มีใครมาวัดสักคนนะอาตมานั่งอยู่บนกุฏินี่แหละแต่เห็นในเม็ดกำลังนั่งเล่นไพ่อะอำนาจจิตของท่านนี่ชาวบ้านเริ่มรู้จักท่านมากขึ้นส่วนในเม็ดนี่ไม่กล้าพูดปดอะไรกับท่านอีกเลยเพราะรู้ด้วยตัวเองในตอนเช้าวันนั้นก็ยิ่งเพิ่มความเคารพเกรงกลัวมากขึ้นเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ของอาจารย์ถวินเนี่ยยังมีอีกมากมายในเม็ดปูมิรินก็นำเรื่องนี้ไปบอกเล่าความวิเศษของท่านไปในหมู่เพื่อนฝูงก็มีอยู่คนหนึ่งชื่อนายใหญ่นายใหญ่นี่ไม่เชื่อนายใหญ่คนนี้เป็นนายช่างทำกุฏิให้อาจารย์ถวินเข้ามาต่อว่าในเม็ดเป็นการใหญ่ไอ้เม็ดมึงตื่นไปได้อาจารย์ก็พระธรรมดาธรรมดาจะหูทิพตาทิพไปได้ยังไงกูไม่เชื่อฮะท่านก็เดาส่งไปเองอ่ะกูไม่เชื่อวันหนึ่งนายใหญ่คนนี้ต้องทำฝาประตูกุฏิของอาจารย์ถวินแต่ว่าเป็นการทำงานอยู่ที่บ้านของตัวก่อนทำประตูก็ได้ไปนั่งดื่มเหล้าเถื่อนกับเพื่อนๆซะก่อนดื่มไปเพลินก็ลืมดิลืมงานที่ตัวจะต้องทำซะสนิทพอคิดได้ก็รีบนะรีบมาทำประตูไอ้ความเมาอ่ะมันจะประณีตได้ยังไงอ่ะมันก็ไม่ประณีตอย่างที่เคยทำมีฝีมือขนาดไหนมันก็เละประตูมันก็บูดบูดเบี้ยวเบี้ยวไปตามกำลังเมาในใจก็นึกว่าถ้าหลวงพ่อไม่เอาเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทำให้ใหม่เช้าก็แบกประตูไปยังสำนักปฏิบัติของหลวงพ่อเช้านั้นพระอาจารย์บิ๋นกำลังเดินจงกรมอยู่เหมือนจะเดินรอนายใหญ่พอนายใหญ่เดินไปใกล้ท่านก็บอกว่าเป็นไงช่างใหญ่จะทำอะไรก็ควรจะตั้งใจให้ดีๆนะไอ้ประตูน่ะมันจะช้านิดช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรเอาความเมาเข้ามาทำด้วยแล้วของมันจะดีได้ยังไงอย่าคิดว่าถ้าหลวงพ่อไม่ชอบก็จะทำให้ใหม่ไอ้นั่นมันคิดสั้นมันไม่ดีเข้าใจไหมอาจารย์ถวินพูดยิ้มยิ้มนายใหญ่เจอเข้าจังเบ้อเร่อนี่หน้าหงายประตูกับตกไอ้ความที่ไม่เชื่อนี่บัดนี้ตาค้างเลยหลวงพ่อก็เห็นอาการตกตะลึงของนายใหญ่ก็เลยบอกว่าอย่าตกใจไปประตูบานนี้แม้ว่าจะไม่เรียบร้อยอย่างตั้งใจแต่ก็ไม่เสียหายอะไรนี่นะเอาไปติดเถอะตั้งแต่นั้นมานายใหญ่กับพวกชาวบ้านก็ต่างไม่กล้าตำหนิติเตียนพระอาจารย์ถวินอีกเลยทุกคนก็มีความเชื่อศรัทธาอย่างแรงกล้าอาจารย์หวินพูดอะไรต้องเป็นไปอย่างนั้นทุกอย่างซะด้วยนะความจริงแล้วในเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของจิตเนี่ยครูบาอาจารย์ในสายของหลวงปู่มั่นกับหลวงปู่เสาเหมือนกับถูกบังคับให้นำมาใช้แทบทุกองค์เราจะเห็นได้ว่าการออกเผยแพร่ธรรมะกองทัพธรรมตั้งแต่ท่านพระอาจารย์สิงห์หลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟันหลวงปู่กงมาแล้วก็อีกหลายองค์ท่านก็เคยแสดงมาแล้วทั้งนั้นแหละเพราะว่าอำนาจจิตอำนาจฤทธิ์นี้เท่านั้นที่จะปราบบุคคลที่มีทิฏฐิมานะสูงลงได้เมื่อทำสิ่งอันปรากฏได้แล้วต่อไปจึงจะสอนธรรมะนะถ้าใจไม่เชื่อพูดไงก็ไม่เชื่อนะพูดยังไงก็ไม่เชื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะให้เข้าใจถึงฝูงชนถ้าไม่อย่างนั้นจะดูว่ายากนักยากหนาทำให้เสียการอีกด้วยเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเต๋อคงทองท่านยังเคยพูดว่าทำสิ่งเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยที่พระจะแสดงเนี่ยคือท่านบอกว่ามันต้องมีไว้มั่งถ้าไม่มีมันนึกก็เหมือนเป็นชาวบ้านเหมือนกันเนี่ยเพียงแต่ว่านั่งหัวโลนเอาผ้าเหลืองมาห่มนะไม่เห็นมีฤทธิ์เดชอะไรเหนือกว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นมันต้องมีไว้มั่งนะเพราะถ้าไปพูดในเรื่องตำรับตำราวิชาการอะไรมันก็ไปพูดกับคนที่เขาเก่งๆฉลาดๆที่เขาพูดดีกับพระอีกนะเ ราะฉะนั้นพระมันต้องมีหลายอย่างไม่ใช่ว่ามีเฉพาะเก่งกล้าวิชาการอย่างเดียวต้องมีหลายอย่างหลวงพ่อชาสุภัทโววัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีท่านต้องสอนอยู่เป็นประจำบอกว่าการฟังธรรมเนี่ยผู้ฟังจะต้องน้อมกายวาจาใจให้ถึงพร้อมในธรรมยอมรับธรรมะเปิดใจต้อนรับธรรมะมันถึงจะเข้าถึงแต่ถ้าผู้ฟังไม่เปิดใจรับธรรมะนะไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาในตัวของพระที่เทศพระที่สอนคนพูดคนสอนนะไม่มีทางรู้อ่ะจะรู้ได้ยังไงมันปิดหูปิดตาหมดนะแล้วพอพระเทศคนฟังก็นั่งหลับคนเทศก็เหนื่อยนะพูดก็เหนื่อยก็เลยไม่รู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นพระอาจารย์ถวินที่ว่าเนี่ยท่านก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กิริยาคมของท่านเนี่ยในบางครั้งบางคราวทั้งนี้ก็เพื่อที่จะทำให้ประชาชนมีความศรัทธาเชื่อถือแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยท่านค่อยเอาธรรมะเข้ากล่อมเกลาจิตใจต่อไปครับสักครู่ครับท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อเมียนพุทธสิริวัดโพกบเจ้าตำบลกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อเมียนที่ว่ามีวิชารักษากระดูกเนี่ยโด่งดังไปทั่วประเทศไทยเลยล่ะนะกระดูกหักกระดูกแตกแหลกเหลวยังไงก็แล้วแต่ไปหาหลวงพ่อเมียนเถอะผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมถึงขั้นกระดูกหักส่วนมากมักจะเป็นนักซิ่งสิงมอเตอร์ไซค์ซึ่งขับขี่ด้วยความประมาทคะนองนะกว่าจะรู้สำนึกถึงผลแห่งความผยองก็ลงไปนอนดิ้นอยู่กลางถนนเวลานั้นหลวงพ่อเมียนท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดโพกบเจ้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วนะนอกจากจะช่วยรักษากระดูกหักให้ญาติโยมแล้วท่านยังมีชื่อเสียงเรื่องไล่ผีนะเรื่องวิญญาณพยาบาทรายนี้เริ่มขึ้นจากที่หญิงสาวชาวอยุธยาคนหนึ่งเนี่ยไปเที่ยวสุพรรณไปกับเพื่อนๆในขณะที่ไปเที่ยวชมโบราณสถานแห่งหนึ่งผู้หญิงสาวคนนี้เกิดหายไปจากกลุ่มเพื่อนๆก็แยกย้ายกันออกตามหาเป็นจ้าละวันในที่สุดไปพบนั่งซึมอยู่ตรงโคนต้นไม้ใหญ่ในป่าละเมาะหลังวัดนั่นแหละมีกิริยาท่าทีผิดไปเป็นคนละคนเพื่อนก็เข้าไปดึงมือให้กลับออกมาด้วยกันแต่ว่าหญิงสาวคนนั้นกลับแสดงกิริยากราดเกรี้ยวบอกว่ากูไม่กลับกูจะอยู่ที่นี่พูดจาหยาบคายเพื่อนๆเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าไม่ได้เรื่องแน่เพราะว่าหญิงสาวคนนี้ปกติมีกิริยาเรียบร้อยอ่อนโยนสุภาพอ่อนหวานเมื่อเป็นอย่างนี้ก็คิดตรงกันว่าต้องถูกผีสิงแน่นอนบางคนที่รู้จักกับอาจารย์มีวิชาอาคมก็แยกย้ายกันไปหาอาจารย์มาช่วยขับไล่วิญญาณที่สิงร่างของผู้หญิงคนนี้เพราะว่ามนต์คาถาบทไหนของอาจารย์ไหนก็แล้วแต่ไม่สามารถจะทำให้วิญญาณร้ายเกิดความสะดุ้งสะเทือนได้เลยกลุ่มเพื่อนของผู้หญิงคนนี้ก็จำเป็นต้องช่วยกันมัดตัวแล้วก็อุ้มขึ้นรถพากลับพระนครศรีอยุธยาพอกลับมาถึงบ้านของผู้หญิงที่อยุธยาพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พากันวิตกทุกข์ร้อนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าผู้ที่ถูกวิญญาณเข้าสิงไม่ยอมกินข้าวปลาอาหารแม้แต่น้ำก็ไม่แต่ต้องนั่งซึมลืมตาโพลงไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนพ่อแม่และบรรดาญาติต่างออกไปติดต่อเสาะหาอาจารย์หมอผีหลายคนแต่ละคนเป็นผู้มีวิชากล้าแข็งเป็นที่ยอมรับนับถือให้มาขับไล่วิญญาณให้ออกไปจากร่างแต่ว่าทุกอาจารย์ต้องยอมสายหน้าหมดปัญญาจะไล่ผีออกไปได้ตราบกระทั่งมีผู้รู้คนหนึ่งแนะนำให้ไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าว่ามีแต่ท่านเท่านั้นแหละที่จะพอช่วยได้เวลานั้นหญิงสาวซึ่งถูกผีเข้าเนี่ยสู้ผอมอย่างรวดเร็วน่ากลัวเพียงไม่กี่วันนี่ร่างกายมีสภาพแทบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเป็นที่น่าเวทนาเป็นอย่างยิ่งพ่อแม่และญาติพี่น้องก็อุ้มหญิงสาววางบนแคร่แล้วก็ช่วยกันหามพามาที่วัดโพกบเจ้าที่หลวงพ่อเมียนจำพรรษาอยู่พอพบหลวงพ่อแล้วพ่อแม่ผู้หญิงก็นมัสการเล่าเรื่องให้ท่านรับรู้หลวงพ่อก็พิจารณาคนป่วยเห็นหญิงสาวซึ่งถูกวิญญาณสิงนี่จ้องตาประสานกับท่านอย่างไม่เกรงกลัวในตาคู่นั้นขุ่นขวาง เหมือนเป็นในตาของคนที่กำลังตกอยู่ในอารมณ์โกรธแค้นมากหลวงพ่อเมียนก็บอกให้ยกแคร่นำหญิงสาวเข้ามาใกล้ๆเสร็จแล้วท่านก็พูดด้วยน้ำเสียงอันอ่อนโยนอธิบายให้วิญญาณซึ่งสิงอยู่ในร่างของหญิงสาวได้รู้ว่าการมาเบียดเบียนมาสิงมาทำร้ายคนอื่นอย่างนี้ไม่ผิดกับการสร้างบาปเวรให้แก่ตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกควรจะถอดถอนวิญญาณออกไปเสียเมื่อถึงวาระอันควรจะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีไม่อย่างนั้นก็จะตกนรกหมกไหม้ได้รับความทุกข์ทรมานไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อหลวงพ่อเมียนถามต่อไปว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมถึงได้มีเจตนามาเข้าสิงผู้หญิงสาวคนนี้วิญญาณก็เล่าผ่านร่างที่สิงอยู่ให้หลวงพ่อฟังด้วยน้ำเสียงเครียดแค้นบอกว่าตัวเองมีชีวิตอยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เวลานั้นพระองค์ท่านยังไม่ได้เลิกทาสตัวเขาเนี่ยเป็นทาสของเจ้านายองค์หนึ่งที่สุพรรณบุรีวันหนึ่งเครื่องประดับทองคำของเจ้านายองค์นี้เกิดหายไปแล้วก็กล่าวหาว่าเขาเป็นผู้ลักขโมยไปทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องเป็นผู้บริสุทธิ์แม้จะยืนกรานว่าตัวไม่ได้ทำผิดเจ้านายก็ไม่ฟังก็สั่งให้หัวหน้าทาสนำตัวไปทรมานเพื่อให้รับสารภาพหัวหน้าทาสก็ได้ทำการทารุณสารพัดแต่ว่าตัวเองก็ยืนยันว่าตัวเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาคืนให้เขาจนกระทั่งทนต่อความเจ็บปวดไม่ไหวก็ขาดใจตายก่อนตายได้กล่าวเป็นสัจจะสาบานเอาไว้ว่าจะขออาฆาตพยาบาทจองเวรกับหัวหน้าทาสตลอดทุกชาติแล้วยังตามล้างแค้นไม่ได้นี่จะไม่ขอไปผุดไปเกิดจะตามฆ่าไปจนถึงที่สุดหลวงพ่อเมียนท่านก็ถามว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคู่แค้นกับเจ้าหรือเปล่าเขาก็บอกว่าใช่แล้วข้ารอคอยมันมานานจนกระทั่งมันไปสุพรรณไปที่ป่าตรงนั้นแหละเป็นที่ฝังศพข้าเป็นโอกาสที่ข้าจะได้ล้างแค้นมันเขาคงไม่มีเจตนาจะทำร้ายเองหรอกเขาเพียงแต่ทำตามหน้าที่แล้วก็ไม่มีเรื่องโกรธแค้นกันมาก่อนไม่ใช่เหรอก็ข้าบอกแล้วข้าไม่ได้ลักทองไปมันควรจะฟังคำข้าบ้างมันไม่ฟังมันไม่มีเมตตาปราณีข้าเลยมันทำร้ายข้าจนตายคามือคราวนี้ถึงทีข้าบ้างนะข้าจะให้มันอดข้าวอดน้ำทรมานมันจนกว่ามันจะตายเหมือนข้าใครอย่ามาห้ามเสียยากหลวงพ่อเมียนรับฟังวิญญาณธาตุที่อาฆาตพยาบาทข้ามภพข้ามชาติอย่างรุนแรงถึงกับรอคอยจนกระทั่งหัวหน้าธาตุนั้นมาเกิดใหม่แล้วมาเป็นผู้หญิงคนนี้ท่านเล็งเห็นว่าถึงจะใช้เวทบนคาถาขับไล่วิญญาณที่สิงออกไปได้ก็จริงแต่ว่าวิญญาณดวงนี้มีความอาฆาตพยาบาทรุนแรงนักคงจะไม่ยอมเลิกราง่ายๆอาจจะออกไปแต่ว่าได้โอกาสก็จะเข้าสิงอีกและหากเป็นเช่นนั้นถ้าแก้ไขไม่ทันท่วงทีคราวนี้ผู้หญิงคนนี้ตายแน่หลวงพ่อเมียนถึงได้ใช้วิธีนุ่มนวลชี้ให้วิญญาณอาฆาตได้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษว่าเวรควรจะระงับเสียด้วยการไม่จองเวรจะได้ไม่ต้องมีกรรมผูกพันต่อกันอีกหากทำให้กู้แค้นตายไปตัวก็ไม่ใช่ว่าจะได้ไปผุดไปเกิดทันทีซ้ำยังจะต้องได้รับโทษทันทุกทรมานสืบต่อไปอีกเพราะฉะนั้นก็ควรจะอโหสิกรรมต่อกันเสียหญิงสาวซึ่งเป็นคู่แค้นในอดีตชาติคนนี้จะได้มีโอกาสทำความดีผ่อนคลายความผิดของตัวในอดีตได้โดยการทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีต่อไปวิญญาณอาฆาตรับฟังอย่างสงบแล้วก็มีท่าทีอ่อนลงแต่บางครั้งก็เกิดฮึดฮัดขึ้นมาอีกหลวงพ่อเมียนท่านก็ไม่ยอมละความเพียรพยายามกล่อมเกลาโน้มน้าวให้วิญญาณอาฆาตเกิดสำนึกในทางที่ถูกที่ควรเจ้าลองคิดดูสิว่าตลอดระยะเวลาเป็นร้อยปีที่เอ็งอยู่ในป่าเมืองสุพรรณเนี่ยได้รับความทุกข์ทรมานขนาดไหนต้องอยู่อย่างอดอดอยากอยากหิวโหยตากแดดตากฝนทนหนาวทนร้อนตลอดมาก็เพราะไอ้โทสะพยาบาทเนี่ยหากเจ้าอโหสิกรรมต่อคู่แค้นของเจ้าวันนี้เขาก็จะทำบุญใส่บาตรอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าทุกวันอาตมาเองก็จะแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้เองไปสู่สุคติภพอีกคนนึงหลังจากวิญญาณธาตุรับฟังหลวงพ่อชี้แจงแสดงให้เห็นถึงบาปบุญคุณโทษนานพอสมควรก็ยอมตกลงจะออกจากร่างแต่ว่าก่อนจะออกได้ไปขอกินเลือดคู่แค้นหยดหนึ่งเพราะว่าได้สาบานไว้แล้วโดยให้นำหญิงสาวเนี่ยไปที่จังหวัดสุพรรณแล้วกรีดนิ้วหยดเลือดลงบนใบไม้ให้กินเจ จากนั้นต้องสัญญาว่าจะทำบุญตักบาตรให้ทุกวันเมื่อได้รับส่วนกุศลแล้วก็จะยอมอโหสิกรรมให้หลวงพ่อก็ถามพ่อแม่ของหญิงสาวว่าจะให้สัญญาตามที่เขาขอหรือเปล่าก็ให้สัญญาหลวงพ่อเมียนก็ให้หญิงสาวไปสุพรรณและกรีดเลือดให้วิญญาณอาฆาตกินตามที่ขอหลังจากที่ทำทุกอย่างแล้วหญิงสาวก็มีสติรู้สึกตัวเป็นปกติเหมือนเดิมแสดงว่าวิญญาณอาฆาตได้รักษาสัจวาจาของตัวเช่นเดียวกันครับหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าเป็นผู้ที่มีกิตติยาคมสูงมากชื่อเสียงของท่านโด่งดัง เมื่อปี2517หลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมได้รับอาราธนานิมนต์จากพระครูสุวัฒน์คณาภิบาลเจ้าคณะอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยไปในงานพุทธาภิเษกที่วัดโพธารามสุโขทัยในงานนี้นอกจากหลวงพ่อจรัญจะร่วมในพิธีพุทธาภิเษกแล้วก็ยังได้รับนิมนต์ไปแสดงธรรมนะเขาว่าเป็นการปลุกเสกประชาชนที่มาในงานให้เกิดความขลังในคุณธรรมความดีซึ่งสามารถเพิ่มพูนให้แก่ตัวเองได้ทุกคนเมื่อหลวงพ่อจรัญไปถึงวัดโพธารามเจ้าหน้าที่ของวัดก็นิมนต์ให้ท่านพักผ่อนที่อาสนะซึ่งจัดเตรียมไว้ในงานนี้ก็มีคณาจารย์จากภาคเหนือภาคอีสานมาหลายรูปมาถึงก่อนหลวงพ่อจรัญแล้วระหว่างนั่งคอยกำหนดเวลาเข้าพิธีพุทธาภิเษกก็มีโยมคนหนึ่งหลวงพ่อจรัญท่านก็จำชื่อไม่ได้อายุประมาณ60ปีเศษอยู่บ้านเหนือวัดโพธารามเข้ามาสนทนากับท่านด้วยกิริยาวาจานอบน้อมเรียบร้อยโยมผู้นี้ก็เล่าให้ฟังว่าเขามีอาชีพทำนากับทำไร่ยาสูบแล้วเวลาเดียวกันก็ช่วยรักษาคนที่เป็นโรคประสาทเสียสติหรือว่าเข้าขั้นวิกลจริตเป็นบ้าให้หายได้ด้วยยาหม้อพวกสาวแก่แม่ไม้ที่เลือดทำพิษปั๊มๆเป๋อๆ เป็นบ้าเป็นบอไปนั้นเขาก็รักษาให้หายมานักต่อนักแล้วหลวงพ่อจรัญรับฟังโยมผู้นี้เล่าท่านก็เกิดความสนใจแต่ว่าเวลานั้นจะต้องไปทำกิจตามที่รับนิมนต์ไว้ก็ตั้งใจว่าเมื่อมีเวลาก็จะพูดคุยสนทนากับโยมที่รักษาคนบ้าเนี่ยให้ละเอียดแล้วก็หากไม่มีอะไรเป็นที่ขัดข้องท่านก็จะขอจดชื่อตัวยารักษาโรคบ้านี้นำไปช่วยเหลือสงเคราะห์ญาติโยมต่อไปกระทั่งมีเวลาว่างพอสมควรหลวงพ่อจรัญก็เรียกโยมคนนี้มาที่ว่ามียาดีรักษาโรคบ้าได้ท่านก็ถามว่าโยมที่โยมคุยว่ารักษาโรคบ้าหายมาหลายคนแล้วอ่ะโยมเป็นหมอหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นหมอหรอกครับหลวงพ่อแต่พ่อผมเป็นหมอแผนโบราณผมเรียนจากพ่อเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ได้รักษาใครแล้วทำไมโยมมีชื่อเสียงในทางรักษาโรคบ้าได้ล่ะผมได้ตำราจากผีพระมาเข้าฝันครับผีพระครับผีพระมาบอกยาแก้โรคบ้าเป็นพระจากสิงห์บุรีอ้าวพระมาจากบ้านฉันด้วยสิหลวงพ่อจรัญก็ถามว่าจะจดตัวยาให้ท่านได้หรือเปล่าเพราะว่าอาจจะนำไปรักษาสงเคราะห์ญาติโยมได้บ้างโยมก็อึกอักเสร็จแล้วโยมก็บอกว่ากับผมก็อยากจะจดตัวยาให้หลวงพ่อนะครับจะได้ให้เป็นทานต่อไปแต่ว่าโบราณเขาห้ามไว้ว่าถ้าเป็นยาผีพระบอกเนี่ยหากเอาไปบอกต่อก็จะไม่ขลังจะหมดความศักดิ์สิทธิ์หวังว่าหลวงพ่อคงจะเห็นใจกับผมที่ถวายให้ไม่ได้จริงๆหลวงพ่อจรัญนั่นเห็นว่าโยมมีข้อขัดข้องดังกล่าวก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ซักถามรายละเอียดต่างๆโยมมากราบเรียนเล่ารายละเอียดเรื่องถวายหลวงพ่อว่าคืนหนึ่งโยมเขานอนหลับแล้วฝันไปในฝันน่ะว่ากำลังไปเลี้ยงควายแล้วก็ดูแลไร่ยาสูบก็มองเห็นพระภิกษุสูงวัยรูปหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่อายุประมาณสัก70ปีเห็นจะได้เดินไปเดินมาด้วยท่าทางเหนื่อยอ่อนกระวนกระวายที่น่าแปลกอีกอย่างก็คือสบงจีวรที่พระภิกษุรูปนั้นห่มครองอยู่นี่ขาดวิ่นกระร่องกระแร่งดูไม่ได้ไม่ทราบว่าเหตุไฉนท่านถึงได้อัตคัดขัดสนถึงเพียงนี้แล้วพระรูปนั้นก็เดินมานั่งใกล้ๆกับโยมแล้วก็พูดขึ้นว่าพ่อทิดเอ้ย หลวงพ่อหิวน้ำจังเลยขอบิณฑบาตน้ำหน่อยได้ไหมล่ะ โยมก็รีบไปตักน้ำถวายพระภิกษุสูงวัยก็รับน้ำนั้นไปฉันอย่างกระหายพออิ่มแล้วก็โยมก็ชวนพูดชวนคุย หลวงพ่ออยู่ที่ไหนล่ะครับหลวงพ่อมาทำอะไรที่นี่ครับ เอ้ยไอ้ทิดเอ้ยที่มานี่ก็มาทวงหนี้เขาบ้านหนึ่งเขาขอยืมมา1ช่างอีก2บ้านเขายืมมา2ช่างยืมแล้วก็ไม่ยอมใช้คืนหลวงพ่อเคยทวงหนี้เขาก็ไม่ให้ตอนหลังๆเนี่ยคนที่เป็นลูกหนี้หลวงพ่อไม่รู้ว่าหายไปไหนก็เลยต้องเดินวนเวียนตามหาอยู่แถวนี้นานแล้ว หลวงพ่อชื่ออะไรอยู่ที่ไหนล่ะครับท่านก็บอกอย่างชัดเจนว่าท่านชื่อหลวงพ่อขำอยู่วัดเสาธงทองบ้านแป้งไทยแล้วก็ท่านยังบอกละเอียดต่อไปอีกว่าบ้านเกิดของท่านอยู่เยื้องวัดฉลอนมีท่าควายใหญ่อยู่เหนือวัดอัมพวันท่านเป็นพระนักเทศได้ปัจจัยติดกันเทศสะสมไม่มากทีเดียวเมื่อมีเงินจำนวนมากแทนที่จะบริจาคออกไปเพื่อบำรุงเสนาสนะในวัดวาอารามที่ตัวเองปกครองดูแลหรือว่าสร้างสาธารณกุศลให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมก็เกิดความเสียดายกลับคิดแบบคารวะเห็นเงินทองเป็นของมีค่าเป็นสมบัติของตัวก็ตั้งหน้าตั้งตาสะสมปัจจัยเอาไว้ด้วยความโลภญาติและเพื่อนพ้องของญาติทราบว่าหลวงพ่อขำมีเงินเก็บงำเอาไว้ก็เข้ามาเจรจาขอกู้ไว้ทำทุนทำไร่ยาสูบที่อำเภอศรีสำโรงโดยยินดีจะจ่ายดอกเบี้ยให้ตามระบบกู้ยืมเงินหลวงพ่อขำเห็นว่าการให้เขากู้ยืมแล้วก็มีดอกเบี้ยอย่างนี้เป็นวิธีทำให้เงินงอกขึ้นมากกว่าเดิมก็ยอมให้ญาติและพวกพ้องของญาติกู้เงินยืมเงินของท่านไปพวกที่กู้เงินหลวงพ่อขำอพยพโยกย้ายมาทำไร่ยาสูบที่อำเภอศรีสำโรงจริงๆแต่ว่ารายได้จากการทำไร่นี่ไม่งดงามมากมายเหมือนกับที่คาดหวังเอาไว้ตอนแรกๆก็เลยรวบรวมเงินคืนหลวงพ่อขำไม่ได้ก็จำเป็นต้องเจรจาขอผลัดผ่อนเรื่อยมาจนกระทั่งหลวงพ่อขำมรณภาพพวกที่เป็นลูกหนี้หลวงพ่อขำก็เลยสบายไปไม่ต้องใช้ทั้งต้นทั้งดอกโยมคนนั้นก็ถามหลวงพ่อขำอีกว่า หลวงพ่ออยู่ยังไงล่ะครับโอ้ยหลวงพ่อก็เดินอยู่แถวนี้แหละหลวงพ่อตายไป50-60ปีแล้วก็ยังมาวนเวียนตามทวงหนี้ไม่มีพักหลวงพ่อเห็นพ่อทิดมานานสังเกตดูก็รู้พ่อทิดเป็นคนอัธยาศัยดีใจบุญใจกุศลให้ยังมีแก่ใจอุตส่าห์เอาน้ำมาให้หลวงพ่อฉันหลวงพ่อก็จะตอบแทนพ่อทิดบ้างเมื่อครั้งที่อยู่ที่วัดเสาธงทองหลวงพ่อเป็นหมอรักษาโรคบ้าหลวงพ่อจะบอกชื่อตัวยาให้มีอยู่32อย่างเอามาต้มเป็นยาหม้อใหญ่ จากนั้นหลวงพ่อขำก็บอกชื่อตัวยาสมุนไพรให้จนครบโยมคนนั้นก็จำได้หมดเพราะว่าเคยเป็นลูกมือของพ่อซึ่งเป็นหมอแผนโบราณก็คล่องในชื่อสมุนไพรต่างๆนอกจากหลวงพ่อขำจะบอกตัวยารักษาโรคบ้าให้แล้วท่านก็ยังรำพึงรำพันด้วยความเสียใจที่เห็นผิดเป็นชอบขณะที่มีชีวิตแล้วก็บอกย้ำกับโยมมาว่า พ่อทิดเอ้ยเป็นเวรเป็นกรรมของหลวงพ่อเหลือเกินตอนที่เป็นเจ้าอาวาสวัดเสาธงทองหลวงพ่อเป็นทั้งนักเทศเป็นพระอุปัชฌาย์บวชนาคไม่มีหยุดปัจจัยก็ได้มาเรื่อยๆหลวงพ่อตายแล้วเขาทำศพให้แล้วจน50-60ปีผ่านไปนี่ยังหาที่เกิดไม่ได้ได้แต่คอยตามทวงหนี้วนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกข์ทรมานเหลือเกินมีแต่ความอดอยากหิวโหยทุกขณะจิตข้าวก็ไม่มีจะฉันน้ำก็ไม่มีจะฉันหิวแล้วหิวอีกจนน้ำลายไหลยืดถ้าไม่เจอพ่อทิศก็คงจะหิวน้ำต่อไปไม่สิ้นสุดจำไว้นะพ่อทิศนะเวลามีเงินมีทองก็หมั่นทำบุญทำทานเอาไว้บ้างขอสำคัญอย่าให้ใครก็กู้ยืมเงินไปเลยไม่งั้นจะเป็นอย่างหลวงพ่อต้องคอยตามทวงหนี้จนสบงจีวรขาดรุ่งริ่งร่องแร่งอยู่ก็อย่างเงี้ย หลวงพ่อจรัญจะฟังโยมเล่าก็รู้สึกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็นึกในใจว่าจะต้องสอบสวนหาความจริงให้ได้พอดีก็นึกได้ว่าหลวงพ่อขำในฝันนี่ได้บอกไว้ว่าสมภารรูปปัจจุบันที่วัดนั่นน่ะพระศรีสำโรงชื่ออาจารย์พวง ็ได้ตำรายานี้ไปจากท่านเหมือนกันแล้วก็รับรักษาโรคบ้าอยู่นะก็นมัสการกราบเรียนถามหลวงพ่อจรัญว่าหลวงพ่อครับพระเสาธงทองกับวัดอัมพวันอยู่ใกล้กันไหมครับจะว่าอยู่ใกล้กันก็ได้นะโยมเพราะวัดอยู่ในเขตอำเภอพรหมบุรีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อไปขอยากับอาจารย์พวงเจ้าวาดวัดเสาธงทองเถอะครับกับผมเองก็อยากจะจดตัวยาให้หลวงพ่อเหลือเกินถ้าจดแล้วก็กลัวจะไม่ขลังครับกลับมาจากพุทธาภิเษกหลวงพ่อจรัญก็ไปวัดเสาธงทองหลวงพ่อพวงเป็นเจ้าวาดพอไปถึงวัดก็พบกับหลวงพ่อพวงท่านก็กราบเรียนถามถึงอุปนิสัยของหลวงพ่อขำว่าเป็นยังไงหลวงพ่อพวงท่านก็หัวเราะบอกว่าหลวงพ่อขำน่ะเป็นอาจารย์ของท่านเองละไอ้เรื่องขี้เหนียวจะต้องยกให้ในขี้เหนียวเป็นที่หนึ่งญาติโยมถวายอะไรท่านเก็บเอาไว้จนแน่นกุฏิไม่ยอมแบ่งให้ใครนมกระป๋องนี่เก็บเอาไว้จนแข็งเสื่ออ่อนเป็นมัดมัดเปื่อยยุ่ยหมดทุกผืนร่มไม่รู้กี่คันต่อกี่คันเก็บไว้จนผุเมื่อท่านมรณภาพแล้วกรรมการวัดก็ค้นเจอเงินที่ท่านเก็บซ่อนไว้จำนวนมากก็ได้เงินจำนวนนี้แหละนำมาสร้างศาลาบำรุงวัดหลวงพ่อจรัญกราบเรียนถามถึงยารักษาโรคบ้าหลวงพ่อพวงก็บอกว่าหลวงพ่อขำนั้นมียาดีจริงๆตัวท่านเองก็ได้รับถ่ายทอดมาแล้วก็รับรักษาต่อเนื่องจากครูบาอาจารย์มาเพื่อสงเคราะห์ญาติโยมให้ผ่อนคลายความทุกข์แล้วก็หลวงพ่อพวงยังได้จดตัวยาทั้ง32ชนิดให้หลวงพ่อจรัญพร้อมกับยาสมุนไพรแก้เลือดลมไม่ดีด้วยนะแต่ว่าหลวงพ่อจรัญไม่ได้นำยารักษาโรคบ้ามารักษาใครเวลาผ่านไปหลายปีโยมชาวอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยเข้ามาที่วัดอัมพวันพร้อมกับลูกมากราบนมัสการหลวงพ่อให้ท่านเมตตาพาไปวัดเสาธงทองท่านก็พาไปก็หลวงพ่อพวงท่านก็เล่าเรื่องที่ตัวได้ตำรายาผีพระเข้าฝันบอกหลวงพ่อพวงก็สอบถามว่าตัวยาทั้ง32ชนิดมีอะไรบ้างโยมที่ว่ามาจากศรีสำโรงเขาก็บอกได้ครบถ้วนแล้วก็ยังบอกละเอียดลงไปว่าตัวยาแต่ละอย่างหนักเท่าไรซึ่งหลวงพ่อพวงก็ยอมรับว่าถูกต้องทุกอย่างก็จึงเป็นอันว่าสิ้นความสงสัยเรื่องหลวงพ่อขำอดีตเจ้าวาดวัดเสาธงทองมรณภาพแล้วไปผุดเกิดเป็นเปรตเพราะอกุศลกรรมอันเนื่องจากความโลภจนได้รับความทุกขเวทนาอดอยากหิวโหยอย่างน่าสังเวชนะอันนี้ก็เรียบเรียงมาจากเรื่องของเปรตหลวงพ่อขำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญธิตะธัมโม วันนั้นเป็นวันศาสตร์ไทยอยู่ในช่วงทำบุญเดือน10นะครับยายเผาในอยู่บางสำโรงอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีพายเรือมาที่ตลาดปากบางจะมาซื้อของจะไปกวนกระยาศาสตร์กระยาศาสตร์ก็คือขนมที่ทำด้วยถั่วงาข้าวเมาข้าวตอกกวนกับน้ำตาลแต่เขาจะทำกินกันเฉพาะในเทศกาลศาสตร์เท่านั้นแหละยายเผาแกเทียบเรือเข้าไปจอดริมตลิ่งซึ่งมีต้นไม้ใหญ่ร่มครึ้มโดยที่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ต้นไม้ต้นนี้มีคนจีนแก่ๆคนหนึ่งมาผูกคอตายยายเผาผูกเรือเสร็จขึ้นบนตะลิ่งจะไปตลาดปรากฏว่าไม่ได้ไปอะล้มลงดิ้นพลาดส่งเสียงพูดเป็นภาษาจีนไม่ขาดปากทั้งที่ยายเผาเป็นคนไทยแท้ๆไม่รู้ภาษาจีนสักคำเดียวชาวบ้านร้านตลาดก็พากันมามุงดูยายเผาถูกผีเข้ากันแน่นไปหมดต่างคนต่างก็ไม่รู้จะทำยังไงดีจนกระทั่งมีคนได้สติก็บอกให้ไปอาราธนานิมนต์หลวงพ่อจรัญที่วัดพรหมบุรีมาช่วยสงเคราะห์ชาวบ้านคนหนึ่งก็วิ่งตือไปนิมนต์หลวงพ่อมาหลวงพ่อจรัญทราบเรื่องผีเข้ายายเผาท่านก็มาดูให้แต่พูดกันไม่รู้เรื่องรู้ความเพราะว่ายายเผาแกพูดแต่ภาษาจีนลงเลงอยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อจรัญก็เลยให้คนเอาเรือไปตามลุงเขยของท่านมาลุงเขยจะเป็นคนจีนชื่อแปะเลี่ยงเกี๊ยกเป็นคนจีนแท้เลยนะพูดไทยได้พอตาแปะเลี่ยงเกียกมาถึงก็สอบถามยายเผาตามที่หลวงพ่อจรัญแนะให้ถามก็ได้ความว่าผีหรือว่าวิญญาณที่มาเข้ายายเผาเนี่ยเป็นคนจีนชื่อนายเล่งหวยผูกคอตายตาเล่งหวยเล่าว่าอาศัยอยู่กับหลานสาวชื่ออาเจียมีอาชีพทำขนมขายตัวแกเองติดฝิ่นงอมแงมต้องกินยาฝิ่นวันหนึ่ง5บาททุกวันโดยการแลกเปลี่ยนกับการตักน้ำมาให้หลานสาวทำขนมวันไหนไม่ตักน้ำหาบน้ำมาให้อาเจียก็ไม่ให้เงินไปกินฝิ่นก็ทำให้อยากฝิ่นทรมานมากแต่ไม่มีใครเห็นใจซ้ำยังถูกดูหมิ่นด่าว่าเป็นพวกขี้ยาพ พวกติดยาเสพติดพวกสังคมรังเกียจตาเล่งห่วยเสียใจน้อยใจมานานจนกระทั่งถึงขีดสุดก็ตัดสินใจผูกคอตายก็นึกว่าตายไปแล้วจะได้สบายสักทีที่ไหนได้กลับทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าหลวงพ่อจรัญก็ถามตาเล่งห่วยว่าทำไมถึงมาเข้ายายเผาตาเล่งห่วยก็บอกว่าวันโกนวันผ้าเข้าให้หยุดงานอ้วนเลยหนีมาขึ้นเรือยายเผาเข้ายายเผาอะอยากจะมาบอกเล่าอะไรให้รู้แล้วตอนนี้เรืออยู่ที่ไหนอะอ้วนอยู่ใกล้ๆวัดพรมบุรีนี่ละอยู่กับห่วยเสียเท่าห่วยเสียเท่าเป็นใครแล้วทำไมถึงได้ไปอยู่กับห่วยเสียเท่าอะห่วยเสียเท่าชื่อหลวงตามดเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดกลางพรมนครอยู่เหนือตลาดปากบางเนี่ยตอนนี้ตายไปแล้วก็ไปอยู่ด้วยกันอ้วก็อยู่กับห้วยเสียเท่ามดเนี่ยสองคนเขาให้ขุดดินถมถนนทุกวันถ้าไม่ขุดก็โดนตีห้วยเสียเท่าก็ขุดดินด้วยหลวงพ่อจรัญก็สอบถามคนแก่คนเฒ่าชื่อตาเฮงอยู่ในตลาดปากบางเรื่องหลวงตามดก็ได้ความว่ามีจริงๆชื่อหลวงพ่อมดอยู่วัดกลางพรมนครเป็นเจ้าอาวาสอุตส่าห์สะสมปัจจัยไว้จะสร้างโบสถ์ถูกมรรคทายกโกงเอาเงินไปจนหมดสมภารมดเสียใจขาดสติผูกคอตายอย่างอนาถเมื่อประมาณสัก50กว่าปีที่แล้วหลวงพ่อจรัญก็ถามต่อไปอีกว่าอยู่ตรงไหนน่ะทำงานทำอะไรกันอยู่ตรงไหนตาเล่งห่วยในร่างยายเผาก็ชี้ไปที่รกร้างข้างทางเดินไปบ้านเหนือบ้านใต้อ้วอยู่ตรงเนี้ยขุดถนนทำถนนเยอะเขาห่วยเสียเท่าตรงเนี้ยอ้วเห็นลือทุกวันลือเดินไปอ้วก็ทักลือว่าลือไปไหนแต่ลือไม่พูดกับอ้วอ้าวก็อ้วไม่เห็นเรือว่าจะไปพูดกับลือได้ยังไงแล้วมีอะไรกินกันล่ะอ้วกับห่วยเสียเท่าไปกินตามกองขยะที่เขาเอาเศษอาหารมาทิ้งกินกันนอนอ้าวแล้วดีๆทำไมไม่กินไม่มีใครให้กินมีอีกพวกหนึ่งขุดถนนเหมือนกันแต่ว่าเขามีข้าวกินพวกวิญญาณเหมือนกันพวกอ้วไม่มีข้าวกินต้องไปกินที่มันเหลือๆถึงจะกินได้ลือไปบอกหลานสาวอ้วชื่ออาเจียนะบอกว่าไม่ต้องทำบุญไปอ้วไม่ได้รับถ้าอยากทำบุญให้อ้วนะอันอ้วถึงจะได้รับนะห้วยเสียเท่ามดเป็นคนบอกแล้วทำไมห้วยเสียเท่าบวชเป็นสมภารเจ้าวัดทำไมไม่เจริญกรรมฐานมาผูกคอตายทำไมห้วยเสียเท่าไม่เคยนั่งกรรมฐานต้องขุดดินทั้งวันทั้งคืนพอถึงวันโกนวันพระถึงจะหยุดที่มาเข้าสิงยายเผาได้ก็เพราะเป็นวันหยุดไม่ต้องทำงานเลยถือโอกาสหนีมาแล้วเดี๋ยวต้องรีบกลับเดี๋ยวผู้คุมจับได้โดนตีพอบอกเล่าจนหมดความประสงค์แล้ววิญญาณตาเล่งห่วยก็ออกจากร่างยายเผากลับไปสู่ห้วงแห่งอกุศลกรรมของแกอย่างเก่าส่วนยายเผาก็เหมือนกับหมดสติไปชั่วขณะเมื่อรู้สึกตัวก็ได้แต่งงงวยที่มีคนมามุงดูแน่นขนาดซ้ำยังมีหลวงพ่อจรัญมาอยู่ข้างหน้าหลวงพ่อจรัญไม่แน่ใจว่ายายเผานี่พูดจีนได้หรือเปล่าก็ลองถามยายเผาเป็นภาษาจีนง่ายๆที่เคยได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คำว่าเจี๊ยปึ่งคำว่าฮ้อยายเผาไม่รู้เรื่องอะไรสักคำจนเป็นที่แน่ใจว่าวิญญาณตาเล่งห่วยมาเข้าสิงหรือว่าทาบร่างยายเผาจริงๆหลวงพ่อจรัญเวทนาตาเล่งห่วยที่ทนทุกข์ทรมานอยู่ในภพภูมิหน้าสังเวชท่านก็ไปพบกับหลานสาวเขาที่ชื่ออาเจียเนี่ยเพื่อเล่าเรื่องวิญญาณตาเล่งห่วยมาเข้ายายเผาให้ฟังแล้วก็ตาเล่งห่วยบอกว่าถ้าจะได้รับบุญกุศลก็โดยวิธีเดียวคือเจริญกรรมฐานเท่านั้นแต่อาเจียหลานสาวบอกหาว่าเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกไปซะอีกก็นับเป็นเวรกรรมของตาเล่งห่วยที่จะต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกตามยถากรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญท่านได้บอกถึงเรื่องปิดอบายภูมิว่าตายแล้วไม่ต้องไปเป็นมีสภาพอย่างนี้บอกว่าญาติโยมเอ้ยโปรดได้ทราบไว้เถอะว่าบุญกรรมมีจริงจิตใจคนเรานี่เป็นผู้จดทุกวันจดลงบันทึกบาปบุญคุณโทษพอวิญญาณออกจากร่างไปมันก็ขยายออกมาใช้กรรมไปถ้าเราทำดีก็ไปบังเกิดในสวรรค์ทำชั่วก็ลงนรกไปแบบนี้เจริญวิปัสสนากรรมฐานให้แก่ตนเองเถอะตั้งพิจารณาเดินนั่งนอนจะลุกจะนั่งก็ให้นึกอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกว่าทำกรรมฐาน โยมไม่ไปเกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแน่นอนนะปิดประตูอบายได้เลยนะอย่างคนกำลังโลภนี่ตายไปก็เป็นเปรตคนกำลังมีโทสะตายไปก็ลงนรกนะคนมีความหลงมากก็ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแน่นอนถ้ามีสติปัฏฐาน4มีสติสัมปชัญญะดีไม่ต้องลงหรอกนรกปิดนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานได้เลย สำนักสงฆ์บ้านคูหาสวรรค์ตำบลบ้านด่านอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งอยู่ติดพรมแดนไทยลาวคือสถานที่จำพรรษาตลอดชีวิตเป็นช่วงสุดท้ายของหลวงปู่คำคณิงจุลมณีครับหลวงปู่คำคณิงผ่านประสบการณ์บำเพ็ญเพียรเพื่อค้นหาโมกขธรรมโมกขธรรมคือธรรมที่ทำให้หลุดพ้นนิพพานท่านค้นหามาอย่างฉกาจฉกรรจ์และกล่าวได้ว่าเกือบครึ่งหนึ่งของชีวิตท่านจาริกไปในป่าเขาลำเนาไพรของราชอาณาจักรลาวโดยตลอดเหมือนกับฤาษีนักพรตก่อนที่ท่านจะก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัทซึ่งเจ้ามหาชีวิตของชาวลาวคือสมเด็จพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาทรงเป็นองค์ประธานจัดพิธีอุปสมบทให้ท่านขอนำเอาเรื่องราวของหลวงปู่คำคณิงมาแสดงไว้โดยย่อว่าหลวงปู่คำคณิงเนี่ยท่านเกิดที่บ้านหนองบัวแขวงคำม่วนประเทศลาววันพุธเดือน4ปีกุลพุทธศักราช2437โยมพ่อชื่อนายดินธโนราชโยมแม่ชื่อนุ่นพออายุ18ปีท่านก็มีครอบครัวมีบุตร2คนแม้ว่าจะครองชีวิตแบบชาวโลกแต่ว่าจิตใจของท่านกลับฝักใฝ่ทางสงบทางหลุดพ้นจากกองกิเลสตลอดเวลากระทั่งขออนุญาตภรรยาบวชเป็นสามเณรเมื่อลาสิกขาจากสามเณรกลับมาอยู่บ้านได้ไม่นานท่านก็กลับไปอยู่ที่วัดรักษาศีล8อย่างเคร่งครัดแล้วก็ไม่ยอมกลับคืนครอบครัวอีกเลยระหว่างที่อยู่วัดทราบข่าวว่ามีพระอาจารย์ศรีทัตที่อยู่เมืองท่าอุเทนเก่งทางกรรมฐานหลวงปู่คำคณิงกับเพื่อนผู้ฝักใฝ่ในธรรมอีก2คนก็เดินทางไปหาอาจารย์ศรีทัตเพื่อขอฝากตัวเป็นศิษย์แต่อาจารย์ศรีทัตแนะนำให้ไปฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์เหมยจะดีกว่าเพราะว่าอาจารย์เหมยนี่เป็นครูบาอาจารย์ของท่านเองหลวงปู่คำคณิงและเพื่อน2คนก็เดินทางไปหาอาจารย์เหมยก่อนอาจารย์เหมยจะรับตัวเป็นศิษย์ก็ได้บอกกับ3คนว่าถ้าจะมาเป็นศิษย์ของท่าน1ใน3คนนี้จะต้องตายคนหนึ่งมีใครกลัวตายหรือเปล่าเพื่อน2คนยอมรับว่ากลัวตายมีแต่หลวงปู่คำคณิงที่บอกว่าไม่กลัวตายเป็นตายอาจารย์เหมยก็ยอมรับหลวงปู่คำคณิงเป็นศิษย์เพียงคนเดียวการเรียนกรรมฐานกับอาจารย์เหมยถูกเคี่ยวกรรมการฝึกจิตอย่างหนักอาหารมีแต่ข้าวตากเวลานอนต้องหนุนลูกมะพร้าวแห้งนอนถ้าหากเผลอหลับขาดสติหัวก็จะถลายลงมากระแทกพื้นทันทีแต่ว่าหลวงปู่คำคณิงก็สู้ไม่ถอยศิษย์คนหนึ่งในสำนักอาจารย์เหมยนั่งสมาธิแล้วเกิดตายไปดื้ออาจารย์เหมยก็บอกให้หลวงปู่คำคณิงแบกศพศิษย์ร่วมสำนักตามเข้าไปในป่าแล้วก็มัดศพไว้กับต้นไม้สั่งให้พิจารณาศพตลอดคืนหลวงปู่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งนั้นไม่ยอมหลับยอมนอนทั้งคืนเหมือนกันเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์เหมยก็ให้หลวงปู่คำคณิงเอามีดชำแหละศพออกดูทีละส่วนแล้วพิจารณาด้วยอสุภกรรมฐานจะได้รู้ถึงเนื้อแท้ของรูปกายสังขารว่าเป็นยังไงการฝึกกรรมฐานอย่างฉกาจฉกรรจ์กับอาจารย์เหมยพอจบแล้วก็เริ่มออกจาริกเข้าไปในป่าดิบดงลึกเพื่อค้นหาโมกขธรรมด้วยตัวเองโดยที่ยังเป็นคฤหัสถ์แต่ว่ารักษาศีลเหมือนกับพระภิกษุหลายปีผ่านไปหลวงปู่คำคณิงหรือว่าฤาษีคำคณิงก็เดินทางไปถึงตอนใต้ของนครจำปาสักได้ช่วยสงเคราะห์ชาวลาวที่ได้รับทุกขเวทนาจากอาการเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากปรากฏชื่อเสียงเป็นที่ร่ำลือขจรขจายกระทั่งทราบถึงพระเนตรประกันของพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาเจ้ามหาชีวิตของชาวลาวพระเจ้าศรีสว่างวัฒนาทรงมีรับสั่งให้นิมนต์ฤาษีคำคณิงเข้าเฝ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงปวารณาจะจัดพระราชพิธีอุปสมบทให้หากฤาษีคำคณิงไม่ขัดข้องพระราชพิธีอุปสมบทจัดขึ้นที่วัดหงเมืองเก่าแขวงจำปาสักมีประชาชนมาร่วมพิธีมืดฟ้ามัวดิน หลังจากอุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้วได้จำพรรษาบำเพ็ญธรรมอยู่ที่ภูอีด่างระยะหนึ่งจากนั้นพระคำคณิงก็ปลีกตัวออกจาริกธุดงไปเงียบๆเนื่องจากมีศรัทธาญาติโยมขึ้นเขามารบกวนไม่ขาดระยะก็ทำให้ท่านแทบไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมเอาซะเลยหลวงปู่เดินธุดงไปตามป่าเขาแทบจะทั่วทุกภาคของลาวเป็นเวลานานกระทั่งข้ามแม่น้ำโขงมายังฝั่งไทยแล้วก็มาตั้งสำนักสงฆ์ที่ถ้ำคูหาสวรรค์อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านได้จำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ตราบจนท่านละสังขารห่วงเวลาอันยาวนานที่หลวงปู่คำคณิงจาริกธุดงไปตามลำเนาสงบสงัดห่างไกลชุมชนไร้ผู้คนอาศัยท่านได้พบเห็นและเผชิญภาวะเหนือโลกเหนือธรรมดามากมายหลายครั้งโดยเฉพาะพวกวิญญาณเร่ร่อนซึ่งวนเวียนอยู่สถานที่ที่ตัวได้สิ้นชีวิตลงไปแต่ว่ายังไปผุดเกิดกำเนิดตามวิถีกรรมของตัวไม่ได้ก็กลับกลายเป็นสัมภเวสีอสุรกายและเปรตบ้างได้รับความทุกข์ทรมานเพราะว่าจิตถูกหน่วงเอาไว้ด้วยกิเลสแรงกล้าก่อนที่จะดับจิตไปก็ทำให้ไปไหนไม่รอดอสุรกายบางตนเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์มีพื้นฐานสันดานดุร้ายใจทมินเวลาจะตายก็ตกอยู่ในอารมณ์โทสะแรงกล้าครั้นวิญญาณหลุดจากร่างก็ไปผุดเกิดเป็นอสุรกายที่มีจิตมืดมัวด้วยโทสะตลอดเวลามีเจตนาหมายประทุษร้ายต่อผู้อื่นเป็นสำคัญอสุรกายประเภทนี้มักจะดุร้ายเป็นที่หวาดกลัวของผู้คนที่บังเอิญผ่านไปพบไปเห็นคนบางคนมีความละโมบโลภมากอย่างแรงกล้าเข้าทำนองทรัพย์ของคนอื่นอยากได้แต่ทรัพย์ของตัวไม่ยอมให้กระเด็นหลุดมือตั้งหน้าตั้งตากอบโกยเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ไม่รู้จักอิ่มจักพอมีจิตลุ่มหลงหวงแหนในทรัพย์สมบัติที่ตัวสะสมไว้ชนิดไม่ยอมปล่อยวางเมื่อถึงเวลาจะตายก่อนสิ้นลมหายใจอารมณ์ยังผูกพันเหนียวแน่นอยู่กับทรัพย์สมบัติเพราะฉะนั้นเมื่อดับจิตก็เลยไปผุดเกิดเป็นเปรตวนเวียนคอยเฝ้าสมบัติไปไหนไม่รอดอีกในพื้นที่ซึ่งเป็นป่าดงพงไพรไม่มีร่องรอยผู้คนอาศัยมาก่อนนั้นใช่ว่าจะเป็นป่าดิบดงลึกที่ไม่มีมนุษย์เคยย่างกรายผ่านเสมอไปเพราะการเวลาอันเนิ่นนานผ่านมาเป็นร้อยเป็นพันปีอาจจะมีเผ่าพันธุ์มนุษย์เข้าไปสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่อาศัยเป็นชุมชนใหญ่น้อยมาแล้วต่อมาเกิดความเสื่อมความวิบัติสาดซัดเข้าใส่ชุมชนทั้งหลายกระทั่งล่มสลายผู้คนล้มตายหรือว่าต้องละทิ้งบ้านเรือนแยกย้ายหนีหายจากกันไปไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งสถานที่ซึ่งเคยเป็นบ้านเมืองจึงปรักหักพังลงจมดินพืชพันธุ์ใหญ่น้อยก็งอกงามปกคลุมทับถมจนไม่เหลือเขารอยแห่งอดีตให้เห็นอีกต่อไปร่องรอยหลักฐานซึ่งบ่งว่าณสถานที่นี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของผู้คนก็สูญสิ้นไปหมดแล้วแต่ที่ยังเหลืออยู่ก็คือวิญญาณของคนตายบางคนบางหมู่ซึ่งวนเวียนไม่ยอมไปไหนไม่มีทางไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นวิญญาณเหล่านี้ไม่มีการเวลามาเป็นข้อจำกัดไม่มีภาวะอื่นใดเคลื่อนย้ายหรือว่าผลักดันให้เขาจากไปได้เพราะว่าวิญญาณดังกล่าวนี้ทรงสภาพอยู่ด้วยอำนาจกรรมของตัวจะทนทุกขเวทนามากน้อยแค่ไหนก็เนื่องจากผลแห่งกรรมของตัวอีกเหมือนกันจากสาเหตุนี้พระธุดงค์กรรมฐานซึ่งจาริกแสวงหาวิเวกยึดเอารุกขมูลเป็นวัดย่อมจะหลีกหนีประสบการณ์ทางวิญญาณในป่าดิบดงดอยไม่ค่อยพ้นเพียงแต่ท่านไม่ได้นำมาเล่ากล่าวอ้างให้เป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลายเท่านั้นเนื่องจากเห็นว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อผู้รับฟังซ้ำร้ายหากผู้รับฟังไม่เชื่อไม่ยอมรับว่าเป็นเรื่องจริงก็อาจจะเกิดโทษได้สำหรับเรื่องที่หลวงปู่คำคณิงจุลมณีได้ประสบกับวิญญาณบนเส้นทางธุดงเรื่องนี้คุณภักดีซึ่งเป็นลูกศิษย์คนสำคัญคนใกล้ชิดกับหลวงปู่ได้เขียนเล่าไว้ว่าครั้งนั้นหลวงปู่คำคณิงจาริกธุดงอยู่ในแผ่นดินลาวทางภาคเหนือซึ่งพื้นที่เป็นป่าเขาอุดมสมบูรณ์ตามชายป่าชายดงมีชุมชนหมู่บ้านอยู่น้อยมากหมู่บ้านแต่ละแห่งมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนแล้วก็อยู่ห่างไกลเหลือเกินชาวลาวในยุคสมัยนั้นดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายสมถะอาชีพส่วนใหญ่คือทำไร่ทำนาพอมีพอกินแม้ว่าชาวลาวจะนับถือศาสนาพุทธโดยทั่วไปแต่ก็ยังมีพวกที่นับถือผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกไม่น้อยกระนั้นชาวลาวโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่นับถือพุทธนับถือผีต่างก็มีจิตใจใฝ่บุญใฝ่กุศลพอๆกัน มีความยินดีต่อการบริจาคทานเมื่อมีโอกาสดังนั้นพระธุดงค์กรรมฐานชาวไทยซึ่งจาริกไปฝั่งลาวจึงมีคนใส่บาตรเกื้อหนุนให้ท่านพอยังชีพดำรงสังขารเพื่อปฏิบัติสมณธรรมโดยตลอดรอดฝั่งหลวงปู่คำคณิงจาริกมาถึงหมู่บ้านเล็กๆเชิงเขาชื่อบ้านกลัวท่านก็หยุดยั้งปักกรดโปรดญาติโยมพร้อมกันนั้นท่านก็ทราบมาว่าเลยจากหมู่บ้านนี้ขึ้นไปทางภูเขาที่โอบล้อมอยู่มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งเป็นสถานที่สัปปายะเหมาะสมต่อการบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งซึ่งท่านตั้งเจตนาจะขึ้นไปภาวนาที่ถ้ำนั้นท่านบอกกล่าวแก่ชาวบ้านกลัวว่าท่านประสงค์จะขึ้นไปที่ถ้ำที่ว่าเนี่ยก็ไปไม่ถูกอยากจะขอแรงญาติโยมที่รู้จักที่ตั้งตำแหน่งของถ้ำนำทางขึ้นไปชาวบ้านกลับแสดงกิริยาอาการประวันพรั่นใจรีบกราบเรียนถวายหลวงปู่คำคณิงด้วยความห่วงใยว่าที่ถ้ำนั้นน่ะมีอันตรายร้ายแรงแอบแฝงอยู่มีพระธุดงค์กรรมฐานหลายรูปเคยขึ้นไปบำเพ็ญสมณธรรมที่ถ้ำแห่งนั้นมาแล้วแต่ละรูปแต่ละองค์ก็ให้มีอันเป็นไปต่างๆนานาบางรูปถึงกับมรณภาพอยู่ภายในถ้ำบางรูปก็เกิดอาพาธแทบจะเอาชีวิตไม่รอดต้องรีบลงมาจากถ้ำก่อนที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ไม่ได้เนื่องจากมีผีหลวงตัวหนึ่งสิงสู่อยู่ภายในถ้ำนั้นได้กระทำการประทุษร้ายด้วยฤทธิ์อำนาจเหตุนี้จึงไม่มีพระธุดงค์กรรมฐานมาบำเพ็ญธรรมที่ถ้ำบ้านกลัวนี่มานานแล้วชาวบ้านกลัวเล่าเรื่องอันตรายในถ้ำถวายแล้วก็พากันกราบไหว้อ้อนวอนให้ท่านเปลี่ยนความตั้งใจซะเถอะอย่าขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำนั้นเลยเพราะอาจจะเกิดเพศภัยถึงชีวิตได้หลวงปู่คำคณิงรับฟังเรื่องราวผีหลวงสิงอยู่ในถ้ำกลัวตลอดจนที่ชาวบ้านแสดงความห่วงใยท่านก็ยังยืนยันเจตนาเดิมพร้อมกับอธิบายให้ทุกคนรับทราบว่าการที่ท่านจะขึ้นไปเจริญภาวนาที่ถ้ำก็เพราะว่าเห็นว่าน่าจะเป็นสถานที่เหมาะสมสำหรับปฏิบัติกิจของสมณะและการปฏิบัติกิจเช่นนี้มีเป้าหมายสุดท้ายคือการตัดขาดจากวัฏฏะสงสารอันเป็นกิจสำคัญสูงสุดของภิกษุทั้งหลายสำคัญยิ่งกว่าความเป็นความตายหากจะต้องเสียชีวิตถึงแก่มรณภาพโดยฤทธิ์ผีหลวงก็ถือซะว่าคงจะเป็นเพราะมีกรรมผูกพันกันมาซึ่งท่านก็ยินดีที่จะยอมรับวิบากนั้นให้หมดสิ้นไปชาวบ้านกลัวเห็นหลวงปู่ยืนยันตั้งมั่นอย่างนี้ก็รู้ว่าเกินกำลังจะทัดทานห้ามปรามเอาไว้ได้ก็จำใจต้องยินยอมนำทางท่านขึ้นไปที่ถ้ำที่ว่าเมื่อไปถึงถ้ำแล้วชาวบ้านก็นมัสการลากลับลงมายังหมู่บ้านของตัวด้วยความเป็นห่วงเป็นใยพระธุดงค์กรรมฐานว่าท่านจะรักษาชีวิตรอดได้สักกี่วันหลังจากชาวบ้านกลับไปหมดแล้วหลวงปู่ก็ได้เดินสำรวจไปทั่วบริเวณนอกถ้ำในถ้ำก็รู้สึกพอใจสถานที่ที่เป็นสัปปายะนี่อย่างยิ่งคือภายในถ้ำนี้ไม่ลึกมากมีลมโกรกเข้าไปทำให้อากาศเกิดการถ่ายเทตลอดเวลาความอับชื้นไม่มีส่วนภายนอกถ้ำก็สงบท่ามกลางแมกไม้นานาพันธุ์ปราศจากสรรพสำเนียงของกิเลสทั้งหลายที่จะมารบกวนแล้วก็นอกจากเสียงร้องของนกป่าและสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ดำรงชีวิตของมันตามธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นวันแรกที่หลวงปู่คำคณิงภาวนาที่ถ้ำบ้านกลัวก็เป็นไปอย่างดีไม่ปรากฏรูปเงาหรือว่าการแสดงอย่างหนึ่งอย่างใดจากผีหลวงซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าสิงสู่อยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ครั้นถึงเวลาเช้ามืดได้อรุณหลวงปู่ก็จะลงจากเขามาบิณฑบาต ที่หมู่บ้านกลัวตามข้อวัดปฏิบัติเมื่อชาวบ้านนมัสการเรียนถามว่าท่านถูกผีหลวงรบกวนรังควานหรือเปล่าหลวงปู่ก็ได้แต่ยิ้มยิ้มไม่ตอบแต่อย่างใดชาวบ้านกลัวก็พากันโล่งอกโล่งใจกระทั่งเวลาผ่านไปได้ 3-4 วันธาตุขันธ์ซึ่งเป็นปกติมานานของท่านก็เริ่มออกอาการของโรคเก่าที่เป็นโรคประจำตัวคือเจ็บปวดในท้องในทำนองเป็นแผลในกระเพาะอาหารอันที่จริงโรคนี้หายไปนานแล้วแต่ว่าหวนกลับมากำเริบขึ้นอีกอย่างกระทันหันแล้วก็ดูจะมีอาการเพิ่มมากขึ้นทุกขณะไม่เพียงแต่เจ็บปวดในท้องเป็นที่ทรมานอย่างสาหัสเวลาไปถ่ายถึงกับมีเลือดสดๆไหลออกมาด้วยฉันอะไรเข้าไปก็แทบว่าสิ่งนั้นจะขับถ่ายออกมาในลักษณะเดิมแสดงว่าระบบย่อยอาหารไม่ยอมทำงานเอาเสียเลยแม้จะฉันยาซึ่งนำติดตัวมาด้วยก็ไม่ได้บรรเทาลงซ้ำอาการของโรคกลับกำเริบกล้าหนักขึ้นกว่าเดิมหลวงปู่คำคณิงก็หวนคิดไปถึงคำพูดของชาวบ้านกลัว ที่บอกเล่าแก่ท่านว่ามีพระธุดงค์ขึ้นมามรณภาพที่ถ้ำนี้หลายรูปแล้วเห็นทีจะเกิดอาการอาพาธอย่างที่ตัวท่านกำลังประสบอยู่เป็นแน่อาการอาพาธอย่างฉับพลันทันทีและมีความรุนแรงทวีคูณขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้จะบังเกิดขึ้นเพราะโรคาพยาธิเบียดเบียนหรือเนื่องจากมิจฉาทิฏฐิอำนาจของพูดผีกันแน่ท่านก็ไม่รู้หลวงปู่คำคณิงก็ตัดสินใจไม่หวังพึ่งพายารักษาโรคอะไรอีกต่อไปแต่จะใช้ธรรมโอสถบำบัดรักษาธาตุขันธ์ของตัวเองหากอาการอาพาธยังไม่บรรเทาหรือกำเริบหนักยิ่งกว่านี้ก็จะขอจบสิ้นชีวิตไม่ดิ้นรนหลีกหนีความตายไปที่ไหนอีกยินดียอมทอดร่างเป็นศพอยู่ในถ้ำกลัวแห่งนี้อีกศพหนึ่งตั้งปณิธานตัดสินใจอย่างนี้หลวงปู่คำคณิงก็เข้าที่ภาวนารวมจิตเข้าสู่สมาธิพิจารณากายสังขารและเวทนาด้วยปัญญาเป็นลำดับตั้งแต่พบค่ำจนกระทั่งครึ่งคืนผ่านไปจึงรู้สาเหตุแห่งทุกข์ของธาตุขันธ์เมื่อรู้แจ้งตลอดอย่างนี้แล้วเวทนาคือความทรมานทั้งหลายก็ดับไปเป็นอัศจรรย์ครั้นถอนจิตขึ้นมาสู่ระดับอุปจารสมาธิจิตก็สว่างออกนอกกายไปเห็นร่างของอมนุษย์ตนนึงยืนตระหง่านสูงเลยทะลุเพดานถ้ำขึ้นไปอีกร่างที่อยู่เบื้องหน้าในผิวกายดำมืดน่ากลัวในมือถือตะบองเหล็กใหญ่ยาวเกินสองวาแสดงกิริยาจะเข้ามาประทุษร้ายในบัดนั้นแม้ว่าจะประจักษ์กายหยาบของวิญญาณเจ้าของถ้ำกลัวหรือว่าผีหลวงอย่างนี้หลวงปู่ท่านก็ยังมีจิตตั้งมั่นอยู่ในความสงบไม่ได้หวาดหวั่นวูบไหวไปกับภาพอันน่ากลัวแม้ว่าผีหลวงจะลากเท้าก้าวตึงตึงมายืนค้ำอยู่เพียงไม่กี่วาท่านก็ยังระงับอารมณ์เอาไว้ได้แล้วผีหลวงก็คำรามสนั่นแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ไปจากที่นี่เนี่ยก็จะตีทุบให้จมดินอยู่ตรงเนี้ยหรือถ้ายังอวดดีดื้อรั้นจะอยู่อีกจะฆ่าจะให้ตายท่านก็กำหนดจิตโต้ตอบไปว่าอาตมามาอาศัยถ้ำนี้เพียงเพื่อปฏิบัติสมณธรรมไม่ได้มีเจตนามุ่งหมายจะยึดครองเป็นที่อยู่ที่อาศัยอะไรหรอกแล้วอาตมาก็ไม่ได้กระทำความเดือดร้อนเบียดเบียนต่อใครแล้วทำไมถึงจะมาทำร้ายหมายชีวิตอาตมาด้วยล่ะผีหลวงก็สวนกลับมาว่าเขาเป็นใหญ่อยู่ที่นี่มีอำนาจและหน้าที่ดูแลรักษาป่าเขาเถื่อนถ้ำทุกแห่งผู้ใดจะล่วงละเมิดเข้ามาไม่ได้เมื่อสั่งให้ใครออกไปก็ต้องไปถ้าสั่งแล้วยังไม่ไปยังอวดดื้อถือดีจะอยู่ต่อก็เท่ากับโอ้อวดว่ามีฤทธิ์อำนาจเพราะฉะนั้นก็จะต้องแสดงให้ดูว่าเขานี่แหละคือผู้มีฤทธิ์เหนือกว่าหลวงปู่ท่านก็แย้งว่าที่ผีหลวงอวดอ้างว่ามีฤทธิ์อำนาจสูงสุดนั้นสามารถใช้ฤทธิ์อำนาจของตัวประหารกิเลสได้หรือไม่ล่ะผีหลวงก็ยอมรับว่าทำไม่ได้หลวงปู่คำคณิงก็เห็นช่องที่จะกล่อมกล่าววิญญาณผีหลวงให้หลุดพ้นจากความมืดมัวของโมหะโทสะซึ่งครอบงำอยู่ท่านก็เทศให้ฟังโดยมีเนื้อความว่าอิทธิฤทธิ์อันวิเศษสุดในสามโลกนี้แม้จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ไม่สามารถเอาชนะกิเลสซึ่งครอบงำสัตว์โลกทั้งหลายได้หรอกมีเพียงพระบรมศาสดาเอกของโลกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ประหารกิเลสจนหมดตัวท่านเองซึ่งเป็นพุทธสาวกมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรตามรอยพระบาทก็เพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นในชาตินี้จึงไม่มีความโลภโกรธหลงย้อมใจให้เมามัวอีกต่อไปการที่ผีหลวงมีเจตนาประทุษร้ายท่านจนถึงแก่ชีวิตนั้นท่านไม่ได้อะไรใยดีต่อชีวิตเลยเพราะถึงยังไงท่านก็ต้องถึงวันที่จะต้องตายเข้าสักวันหนึ่งจนได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสัตว์โลกเป็นห่วงก็แต่ผีหลวงเท่านั้นที่จะต้องเสวยกรรมหนักในนรกอเวจีไม่มีวันที่จะได้ไปผุดไปเกิดในภพภูมิอันประเสริฐอีกนานแสนนานเนื่องจากประหารสมณะผู้ประพฤติในธรรมอันบริสุทธิ์ระหว่างที่หลวงปู่คำคณิงแสดงธรรมผีหลวงก็ยืนตระหง่านแบกตะบองเหล็กพาดไว้บนบ่าไม่กระดุกกระดิกรับฟังหลวงปู่ชี้ทางเห็นผิดชอบชั่วดีโดยสงบตั้งแต่ต้นจนจบครั้นหมดเนื้อหาสาระให้สติอมนุษย์อมนุษย์ก็ยอมลงนั่งวางตะบองเหล็กด้วยท่าทีสิ้นพยศแล้วร่างอัปลักษณ์มหึมาก็พลันแปรเปลี่ยนเป็นมานพหนุ่มวัยชะกันสวมใส่อาภรณ์แบบคนโบราณพนมมือนมัสการหลวงปู่คำคณิงอย่างนอบน้อมก่อนที่จะเลือนหายไปและนับตั้งแต่วันนั้นอาการอาพาธของหลวงปู่ก็หายขาดเป็นปลิดทิ้งตลอดเวลาที่ท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาไม่เคยปรากฏว่ามีสิ่งใดมาปรากฏรบกวนท่านอีกตราบกระทั่งถึงวาระที่หลวงปู่ลงจากถ้ำบ้านกลัว ออกจาริกทุดงต่อไปตามวิถีทางธรรมของท่านครับนี่คือประสบการณ์ทางวิญญาณบนเส้นทางทุดงครั้งหนึ่งของหลวงปู่คำคณิงผู้ซึ่งละสังขารล่วงไปแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2528ครับ หลวงปู่ที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นเนี่ยมีหลายรูปเยอะเลยหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบในจำนวนนี้ก็มีหลวงปู่สีโหเป็นศิษย์รุ่นเดียวกับพระอาจารย์ฟั่นหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมเนี่ยหลวงปู่สีโหเนี่ยเป็นพระโยคาวจรพึงพอใจต่อการจาริกทุดงไปตามป่าช้าป่าเขาที่ห่างไกลผู้คนพลุกพล่านไม่ปรารถนาคลุกคลีอยู่ในวัดวาอารามตลอดชีวิตประมาณปี2474พระอาจารย์มั่นก็ปรารภให้พระอาจารย์สิงห์ขันตยาคโมเป็นหัวหน้านำภิกษุสามเณรออกไปเผยแผ่ธรรมะตามอำเภอในจังหวัดต่างๆของภาคอีสานเวลานั้นมีพระเถระผู้ทรงคุณธรรมแยกย้ายนำศิษย์ออกไปเผยแผ่หลายองค์อาทิเช่นพระอาจารย์ฟั่นอาจารูไปเผยแผ่ธรรมที่อำเภอชนบทพระอาจารย์อ่อนญาณสิริไปเผยแผ่ธรรมที่อำเภอบ้านไผ่พระอาจารย์สีโหนี่ไปเผยแผ่ธรรมที่อำเภอมัญจาคีรีหลวงปู่สีโหเวลานั้นยังเป็นพระหนุ่มแต่ว่าได้รับการยกย่องว่าเชี่ยวชาญในสมถะวิปัสสนากรรมฐานมากท่านน้อมรับคำสั่งแล้วก็เดินทางไปปักหลดที่ป่าช้าของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตอำเภอมัญจาคีรีสมัยนั้นชาวอีสานชนบทห่างไกลไม่เลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาเท่าไหร่นักหากให้ความเคารพศรัทธาพูดผีทั้งหลายเป็นสรณะยิ่งกว่าอื่นใดทั้งยังไม่พอใจที่พระธุดงค์กรรมฐานสายท่านพระอาจารย์หลวงปู่มั่นจาริกมาอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านตำบลของตัวเนื่องจากพระธุดงค์สายนี้ไม่เคารพนับถือผีทั้งยังทำลายสารผีปู่ตาไปมากมายแล้วก็อบรมสั่งสอนให้หันมานับถือพระพุทธศาสนาแทนที่หมู่บ้านซึ่งหลวงปู่สีโหนำคณะของท่านไปปักหลดอยู่ในป่าช้าชาวบ้านนี่นับถือผีกันอย่างงมงายเพราะว่าผีปู่ตาประจำหมู่บ้านนี่ดุร้ายแล้วก็เฮี้ยนนักชาวบ้านต้องระมัดระวังตัวกันแจเพื่อไม่ให้ผีปู่ตาขุ่นเคืองจะเข้าไปป่าไปเก็บเห็ดเก็บผักหรือหาของป่าจะลืมบอกกล่าวผีปู่ตาไม่ได้จะปัสสาวะผิดที่ผิดทางก็ไม่ได้อีกเหมือนกันกระทั่งหักฟืนหักกิ่งไม้ถ้าไม่บอกกล่าวเป็นเรื่องแน่ผีปู่ตาหมู่บ้านนี้เป็นผีขี้โมโหเจ้าโทสะอย่างรุนแรงหากกระทำผิดจะโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามจะถูกผีปู่ตาลงโทษทันทีทำให้เจ็บป่วยหรืออาจจะทำจนถึงตายชาวบ้านก็เลยกลัวกันนักชาวบ้านต้องเส้นสวงสังเวยด้วยหัวหมูไก่ต้มแล้วก็อาหารคาวหวานพร้อมด้วยเหล้าไม่ได้ขาดก็ทำสืบเนื่องกันมาหลายชั่วอายุคนเมื่อหลวงปู่สีโหมาพักในป่าช้าของหมู่บ้านแล้วก็รับรู้ความเฮี้ยนของผีปู่ตาอีกทั้งยังเห็นชาวบ้านไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายประพฤติปฏิบัติห่างไกลศีลธรรมเป็นอาจินดื่มสุรายาเมาสุมหัวเล่นการพนันมีเรื่องทะเลาะวิวาทฟันแทงบาดเจ็บล้มตายกันไม่ได้หยุดเพราะว่าได้รับการสั่งสอนให้ดำเนินชีวิตผิดๆโดยยึดถือความเก่งกล้าทางนักเลงอันธพาลเป็นสิ่งที่น่ายกย่องดังนั้นชาวบ้านก็มีจิตใจหยาบกระด้างโหดเหี้ยมกันแทบทุกคนหลวงปู่สีโหก็รู้สึกสลดสังเวชที่เห็นชาวบ้านหมู่นี้หลงผิดในการเชื่อสิ่งที่ไม่ควรนับถือนั่นก็คือการนับถือผีแต่ละคนอยู่ด้วยความหวาดกลัวต่ออำนาจซึ่งไม่ให้คุณต่อชีวิตแล้วยังทำบาปด้วยการฆ่าหมูฆ่าไก่ไปเส้นสังเวยบ่อยบ่อยไม่มีการอบรมสั่งสอนให้รู้ดีรู้ชั่วสิ่งใดควรประพฤติสิ่งใดควรละเว้นดังนั้นท่านก็เลยตั้งใจจะช่วยฉุดรั้งให้ชาวบ้านเหล่านี้หันกลับมาสู่วิถีทางที่ถูกที่ควรเสียทีสิ่งแรกที่หลวงปู่สีโหลงมือทำก็คือพาพระเนนไปที่ศาลปู่ตาซึ่งชาวบ้านเคารพนับถือแล้วก็เกรงกลัวแล้วก็สั่งให้รื้อศาลลงมาจนทลายราบไม่มีชิ้นดีเป็นการแสดงให้เห็นว่าผีปู่ตานี่ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์เหนือกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ชาวบ้านทราบข่าวว่าพระธุดงค์ไปรื้อศาลปู่ตาพังราบหมดแล้ว ต่างก็โกรธแค้นแล้วก็หวาดกลัวว่าผีปู่ตาจะมาอาละวาดทำอันตรายพวกเขาซึ่งในคืนนั้นก็ปรากฏบรรดาพูดผีทั้งหลายแสดงฤทธิ์อาละวาดจริงๆกล่าวคือมีเสียงกึกก้องเหมือนกับว่ามีวัวควายเป็นร้อยเป็นฝูงห่อตะบึงเข้ามาในหมู่บ้านเสียงประหลาดแต่ไม่มีตัวตนอย่างเนี้ยวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านจนชาวบ้านไม่เป็นอันหลับอันนอนผู้คนแต่ละครัวเรือนซุกตัวอยู่แต่ในบ้านของตัวด้วยความตื่นกลัวชนิดหวั่นหนีดีฝ่อไปตามๆกันนอกจากจะมีเสียงครืนครันสั่นสะเทือนไปทั่วหมู่บ้านแล้วยังมีเสียงกรีดร้องโหยหายดังระงมเยือกเย็นเซ็งแซ่สรรพสำเนียงเหล่านั้นบ่งบอกให้รู้ถึงความเศร้าโศกเสียใจของผู้พลัดพรากไม่มีที่อยู่อาศัยเสียงโหยหวนหวีดร้องหน้าสยองใจดังระงมอยู่ตลอดคืนจนกระทั่งเช้ามืดได้อรุณจึงแผ่วหายไปเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านซึ่งเป็นชายชะกันมีอาวุธครบมือทั้งปืนแก๊ปทั้งมีดดาบก็รวมตัวกันเป็นกลุ่มแต่ละคนก็มีความโกรธแค้นพระธุดงค์กรรมฐานที่ไปทำลายศาลผีปู่ตาพวกเขาอย่างที่สุดจะหลังจากนั้นก็พากันยกกำลังมาที่ป่าช้าซึ่งหลวงปู่สีโหแล้วก็คณะของท่านพักอยู่ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ว่าจะประหารพระธุดงค์ทุกรูปไม่ให้เหลือเมื่อถึงป่าช้าเวลานั้นหลวงปู่กับพระเนนกำลังทำวัดเช้าชาวบ้านชายชะกันซึ่งมีโทสะครอบงำก็รายล้อมคณะสงฆ์เอาไว้แล้วก็ประทับปืนเล็งไปที่ผู้ทรงศีลซึ่งสงบสำรวมเป็นปกติจากนั้นก็เหนี่ยวไกปืนดังกราวพร้อมกันแทนที่จะมีเสียงกึกก้องกัมปนาทกระสุนทะลวงเข้าหาเป้ากลับมีแต่เสียงนกสับกระทบแก๊ปไม่มีปืนกระบอกไหนลั่นกระสุนออกไปได้เลยแม้ว่าปืนจะด้านยิงไม่ออกแทนที่คนเหล่านั้นจะได้สติกลับบันดาลโทสะยิ่งขึ้นไปอีกพวกที่มีมีดมีดาบติดตัวมาก็กระชับอาวุธไรวิ่งเข้าหาพระเนนเพื่อจะฟันแทงให้ตายคามือแต่พอวิ่งเข้าไปได้ไม่กี่ก้าวแข้งขาก็เกิดอาการชาวูบหมดความรู้สึกแต่ละคนหัวทิ่มล้มลงไปนอนกลิ้งเกลือกอยู่กับพื้นไม่มีเรี่ยวมีแรงจะลุกขึ้นมาได้แม้แต่คนเดียวพวกใจบาปหยาบช้าเนี่ยมีสภาพเหมือนตายไปครึ่งตัวแข้งขาหมดแรงไร้ความรู้สึกจากฤทธิ์อภิญญาของหลวงปู่สีโหคราวนี้จิตที่แข็งกระด้างไม่รู้ดีรู้ชั่วก็เหลืออยู่แต่ความกลัวต่อฤทธิ์อำนาจของพระภิกษุที่อยู่เบื้องหน้าต่างคนต่างก็กระเสือกกระสนกราบกรานอ้อนวอนขอร้องให้ท่านเมตตาช่วยเหลือกันระงมไปหมดหลวงปู่สีโหเห็นคนเหล่านี้มีใจสิโรราบลงแล้วท่านก็ใช้โอกาสนี้กล่าวคำสั่งสอนอบรมให้เกิดสำนึกในทางธรรมอันถูกอันควรแต่พอสังเขปแล้วจึงกำหนดถอนกระแสจิตอันเนื่องจากฤทธิ์อภิญญาสลายไปสิ้นชายชะกันเหล่านั้นก็รู้สึกตัวพร้อมกันเป็นปกติดังเดิมแต่ละคนก็ก้มกราบนมัสการด้วยความเคารพศรัทธาอย่างสูงแล้วก็น้อมรับคำอบรมสั่งสอนจากท่านอย่างสนิทใจในวันนั้นหลวงปู่สีโหก็ให้ชาวบ้านมาประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วท่านก็ได้แสดงธรรมน้อมนำจิตใจคนทั้งหลายให้มายึดถือคุณแห่งพระรัตนตรัยแทนการหลงงมงายเชื่อถือพูดผีดังแต่ก่อนจากนั้นก็ให้ชาวบ้านทั้งหญิงทั้งชายรับไตรสรณคมประกาศตนเป็นพุทธมามกะโดยทั่วหน้าสำหรับความหวาดกลัวที่ชาวบ้านยังหวาดสยองต่ออำนาจผีร้ายอยู่นั้นหลวงปู่สีโหก็ให้ไปขนทรายมาให้ท่านเสกแล้วก็ให้นำทรายเสกไปหว่านให้ทั่วหมู่บ้านนับจากนั้นก็ไม่เคยปรากฏมีพูดผีใดๆมาอาละวาดอีกเลยแล้วชาวบ้านหมู่บ้านนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมตามควรแก่อัตภาพของตัวโดยตลอดมาครับ ท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังบ้านยางเครือครับเป็นหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเถาวัลย์ป่าไม้รกครึ้มไปหมดสมัยนั้นการคมนาคมยังไม่สะดวกบ้านยางเครือนี่อยู่ห่างจากอำเภอจตุรัสไปประมาณสัก6กิโลเมตรวัดบ้านยางเครือก็เป็นวัดที่อยู่ติดกับลำห้วยเป็นวัดที่ปลูกสร้างด้วยเสาตะเคียนใหญ่ใหญ่ขนาดคนโอบรอบรวมถึงโรงธรรมด้วยนี่ประมาณสัก24ต้นเป็นที่น่าอัศจรรย์อยู่อย่างคือทุกวันพระเสาตะเคียนแทบจะทุกต้นนี่จะพากันตกน้ำมันตอนดึกๆจะแว่วเสียงเหมือนผู้หญิงร้องไห้บ้างเสียงพูดคุยกันเป็นเชิงถามอะไรตอนมีอะไรเนี่ยซึ่งดังออกมาจากเสาตะเคียนแว่วๆพระที่อยู่ที่วัดจะได้ยินกันบ่อย ส่วนมากจะอยู่ได้เฉพาะพระเก่าเท่านั้นนะส่วนพระใหม่ๆก็อยู่ได้น้อยรูปเพราะว่ากลัวผีครับพระอาจารย์ศรีอโศกเถระหรือว่าหลวงปู่ศรีชาวบ้านรู้จักดีท่านเป็นผู้มีวิชาตบะแก่กล้าไม่คุยโอ้อวดเป็นผู้สำรวมชาวบ้านนับถือมากแล้วก็ท่านจำวัดอยู่ที่วัดบ้านยางเครือนี่แหละเทศกาลออกพรรษาผ่านไปทีนี้ก็ถึงฤดูน้ำมากน้ำก็ไหลล้นลำห้วยขึ้นมาถึงใต้ถุนวัดน้ำจะไหลจากทิศเหนือของวัดลงสู่ทิศใต้ซึ่งมีโบสถ์อันเก่าแก่อยู่ติดลำห้วยวันดีคืนดีจะมีงูเหลือมขนาดใหญ่มานอนขดอยู่ในโบสถ์ชาวบ้านที่พบเห็นต่างก็กล่าวขานกันว่าเป็นงูเจ้าที่หรือว่างูผีขอนตะเคียนขนาดใหญ่2คนโอบมีอายุเป็น100ปีความยาวของขอนตะเคียนประมาณ14ศอกเมื่อตอนน้ำลดนี่ยังคงนอนสงบนิ่งอยู่ในลำห้วยหน้าโบสถ์ครั้นพอน้ำมาขอนนี้ก็กลับลอยขึ้นมาสงบนิ่งอยู่หน้าโบสถ์ในตอนกลางวันโดยไม่ไหลไปตามกระแสน้ำเหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้ชาวบ้านก็ให้ฉายาว่าขอนตะเคียนผีหรือว่าเรือผีตะเคียนไม่มีใครกล้าขึ้นไปเล่นเพราะว่าทุกคนรู้ประวัติมันดีทุกๆปีที่น้ำมากและก่อนที่น้ำจะลดนี่จะต้องมีคนหรือไม่ก็วัวควายจมน้ำตายในลำห้วยแห่งนี้ซึ่งสภาพที่เห็นก็จะไม่ต่างกันคือศพจะขาวซีดตรวจดูจะเหมือนกับไม่มีเลือดอยู่ในตัวเลยชาวบ้านกลัวนักกลัวหนาบางก็ว่าโดนเงือกดูดพอตะวันโผล่เพลย์แล้วความมืดก็ปกคลุมไปทั่วบริเวณวัดก็จะมีแต่แสงจันทร์และจิ้งหรีดเอไรส่งเสียงร้องระงมบางมันคนจะตื่นเต้นกับสายน้ำนะครับบางตัวที่ถูกน้ำท่วมรูมันจะลอยขึ้นมาเหนือผิวน้ำแล้วก็ไต่ตามเสาขึ้นมาบนวัดส่งเสียงร้องจี๊ดจี๊ดจี๊ดเสียงน้ำที่หน้าวัดก็ไหลซ่าซ่าและพอสงัดคนสักหน่อยก็จะได้ยินเสียงน้ำแตกกระจายโครมครามโครมครามเหมือนมีใครลงเล่นน้ำตอนกลางคืนยิ่งนานก็ยิ่งดังแรงฟังเหมือนเสียงจระเข้ฟาดหางแล้วหนักๆเข้าก็จะมีเสียงโครมครามโครมครามปนกับเสียงร้องโก๊กโก๊กโก๊กสลับกันไปเสียงดังไปไกลชวนให้น่ากลัวชาวบ้านกลุ่มหนึ่งก็อดรนทนฟังเสียงประหลาดนี้ไม่ไหวก็ชวนกันมาที่วัดพอขึ้นไปบนกุฏิวัดก็เห็นพระเนนอยู่กันพร้อมหน้าทั้งหมดที่มาก็เข้าไปกราบหลวงปู่ศรีชาวบ้านคนหนึ่งก็บอกกับหลวงปู่ศรีว่าหลวงปู่ครับได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าครับพวกผมกลัวเสียงอะไรหลวงปู่ผมอยากจะรู้ครับหลวงปู่ก็บอกว่าได้ยินพระเนนในวัดก็ได้ยินอยากจะรู้เหรอ ครับ อยากรู้จะพาไปดูหลวงปู่พูดพร้อมกับลุกขึ้นเดินลงกุฏิไปพระเนนและชาวบ้านก็ติดตามไปพอถึงหน้าโบสถ์ริมฝั่งห้วยสิ่งที่ทุกคนอยากรู้อยากเห็นทุกคนมาได้รู้ได้เห็นแล้วถึงก็ยืนตัวสั่นงันงกกันเลยขอนตะเคียนขนาดใหญ่ที่สงบนิ่งอยู่หน้าโบสถ์เมื่อตอนกลางวันตอนนี้กำลังร่าเริงอยู่กลางลำห้วยท่ามกลางสายน้ำไหลมันหมุนตัวพลิกไปพลิกมาปลุบปลุบโปรโปรเหมือนกระท้าทายแล้วเสียงโก๊กโก๊กดังติดกัน 3-4 ครั้งทุกคนก็อุทานว่าขอนตะเคียนร้องได้ว่าอย่างนั้นกลัวสิหน้าซีดเลยบางคนถอยหลังออกมาห่างๆหลวงปู่ศรีก็ยืนสงบอยู่เหมือนเดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วมันร้องได้ไงอ่ะปู่ฮะปู่มันร้องทำไมอ่ะมันร้องดีมั้งใครร้องดีของปู่นางตะเคียนทุกคนได้ยินชัดเจนนิ่งเลยต่างคนต่างนิ่งจ้องดูขอนตะเคียนไม่กระพริบตาเดี๋ยวหนึ่งขอนตะเคียนค่อยๆสงบนิ่งและมันก็กำลังจะสำแดงเดชต่อค่อยๆหันหัวทวนน้ำเหมือนกับมีใครบังคับหางเสือเรืออย่างนั้นแหละมันค่อยๆลอยทวนกระแสน้ำมุ่งหน้าสู่ทิศเหนือหลวงปู่ศรีก็หันหลังกลับก้าวเดินเสร็จแล้วก็ท่านก็บอกว่าอ้าวใครอยากรู้ว่านางตะเคียนมันจะไปเที่ยวไหนเองตามไปดูสิชาวบ้านก็ไม่มีใครทำตามหลวงปู่บอกวิ่งกลับกันนั่นแหละส่งเสียงแจ้วแจ้วไม่เอาแล้วเรื่องอะไรรุ่งเช้าข่าวเรื่องขอนตะเคียนเล่นน้ำแพร่สะพัดไปวันนั้นชาวบ้านทำบุญกันหนาตาแล้วก็อยู่ๆเสียงชาวบ้านคนหนึ่งก็ดังขึ้นเฮ้ยขอนตะเคียนกลับมาแล้วขอนตะเคียนกลับมาแล้วทุกคนก็วิ่งกรูลงมาจากวัดมาที่ท่าน้ำปรากฏว่าขอนตะเคียนกลับมาแล้วจริงๆมันลอยตามน้ำมาเรื่อยๆ แล้วก็มาแวะเข้าเทียบที่หน้าโบสถ์ที่เก่าแล้วสงบนิ่งเหมือนกับไม่มีอะไรเป็นที่อัศจรรย์ใจของผู้พบเห็นยิ่งนักหลังจากพระฉันอาหารเช้าแล้วชาวบ้านก็ต่างปรึกษาและลงมติกันว่าควรจะเอาโซ่เนี่ยล่ามขอนตะเคียนไว้ดูซิว่ามันจะมีฤทธิ์เดชอีกไหมก็นำความประสงค์นี่ไปเล่าให้หลวงปู่ศรีฟังหลวงปู่ท่านก็เห็นด้วยก็ให้หาโซ่มาพร้อมกับกุญแจแล้วก็ทำการคล้องโซ่ล็อกกุญแจติดขอนปลายโซ่ก็เอามาล็อกติดกับเสาเขื่อนไม้อย่างแน่นหนาเสร็จแล้วหลวงปู่ก็กลับขึ้นกุฏิไปฝ่ายทิศสอนไอ้หมอนี่ปากดีปรากฏว่าไอ้ทิศสอนยืนฉี่รถหัวขอนปากก็พูดว่าแกแน่เลยอีตะเคียนเป็นไงเย็นสบายดีไหมดุยพอตกค่ำทิศสอนมีอาการชักตาตั้งโดยไม่รู้สาเหตุเสร็จแล้วก็ตายในที่สุดยังไม่ทันไรทิศจ่อยบ้านข้างวัดก็มีอาการสั่นนั่งตัวแข็งทื่อหลับตาไม่พูดไม่จาเอาแต่นั่งสั่นท่าเดียวฝ่ายในอ่วมเห็นท่าจะไม่ดีก็ไปหาหลวงปู่ศรีแล้วเล่าให้ฟังหลวงปู่ก็ครองผ้าแล้วเดินตามในอ่วมมาดูพอหลวงปู่ขึ้นไปบนบ้านปรากฏว่าไอ้เจ้าทิศจ่อยพูดออกมาเป็นเสียงผู้หญิงบอกมาแล้วไอ้ตัวการแกรู้หรือเปล่าแกทำอะไรลงไปแกเก่งแน่ใช่ไหมหลวงปู่ได้ยินอย่างนั้นก็รู้อะไรเป็นอะไรก็บอกอีนางตะเคียนนี่แกจะกำแหงมากไปหน่อยแล้วนะพระเจ้ายังไม่เว้นคิดจะลองดีหรือยังไงโอ้ใช่สิถ้าข้าไม่แน่ข้าไม่มาถึงนี่อ่ะไอ้สอนน่ะมันตายเพราะใครฮะข้านี่แหละเอาชีวิตมันโทษที่มันบังอาจไปเยี่ยวรถหัวข้าไม่เคารพข้ามันสมควรตายไอ้จ่อยกับพวกก็เหมือนกันที่มันเอากล้าเอาโซ่ไปผูกเรือข้ารวมทั้งแกด้วยมันชี้หน้าด่าหลวงปู่ศรีโดยไม่เกรงใจเลยหลวงปู่ศรีก็บอกหน่อยแน่อีนางตะเคียนแกจะกำเริบหนักไปแล้วชาวบ้านก็เดือดร้อนไม่ใช่เพราะแกหรอทุกปีที่คนต้องจมน้ำตายนี่แกบอกข้าสิเพราะอะไรก็แน่ละหลวงปู่ข้าเอาพวกมันไปเป็นบริวารเพราะถิ่นนี้เป็นถิ่นข้าทุกคนต้องเคารพข้าพวกแกมันรวมหัวกันเดี๋ยวข้าจะสั่งสอนพวกแกมันพูดแล้วก็ทะลึ่งพรวดขึ้นมาหมาจะบีบคอหลวงปู่ระวังตัวอยู่แล้วก็ยกนิ้วชี้ข้างขวาจิ้มหมับก็ให้ที่หน้าผากไอ้จ่อยเสียงร้องกรี๊ดแสบแก้วหูเลยแล้วร่างทิศจ่อยก็ล้มตึงทีนี้เสียงนางตะเคียนก็ดังขึ้นอีกแกจะได้เห็นดีกับข้านะแกคอยดูนะไอ้พระแกอย่าคิดว่าแกเอาโซ่ล่ามข้าได้นะฝากไว้ก่อนเถอะร่างทิศจ่อยกระตุก 3-4 ทีก็ได้สติญาติพี่น้องช่วยพยาบาลเป็นการใหญ่หลวงปู่ก็เสกได้ทิศจ่อยคล้องคอยังไม่ทันเท่าไหร่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเสียงน้ำที่หน้าโบสถ์ดังสนั่นเสียงโซ่กระทบกันเอี๊ยดอาดเสียงเสาเขื่อนหักโป๊ะหักแล้วฟาดใส่น้ำดังตูมหลวงปู่ก็บอกมันเล่นงานอีกแล้วเสร็จแล้วท่านก็ก้าวลงบันไดมุ่งไปสู่ท่าน้ำหน้าโบสถ์ทันทีชาวบ้านที่ใจกล้าก็เดินตามหลวงปู่ไปสิ่งที่ทุกคนเห็นก็แทบช็อกเสาโซ่ขาดเสาเขื่อนหักซึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้จริงๆทุกคนตาไม่ฝาดบัดนี้ขอนตะเคียนไปหมุนควางอยู่กลางน้ำเหมือนกับเยาะเย้ยหลวงปู่หันหลังกลับเดินขึ้นกุฏิไปชาวบ้านต่างก็แยกย้ายกันกลับอย่างชนิดอกสั่นหวั่นหายเลยทีเดียวคืนนั้นผีนางตะเคียนก็ปรากฏกายที่ห้องหลวงปู่ศรีแต่ว่าหลวงปู่เตรียมการต้อนรับไว้แล้วผีนางตะเคียนก็ทำอะไรไม่ได้รุ่งเช้าหลวงปู่คิดว่าควรจะจัดการกับนางตะเคียนสักทีเพราะถ้าหากขืนปล่อยไว้คงไม่ดีแน่หลวงปู่ก็ถือขันน้ำมนต์พร้อมกับได้สายสินมาที่ท่าน้ำหน้าโบสถ์แล้วก็จัดการผูกสายสินเข้ากับโซ่ที่ยังติดอยู่กับขอนตะเคียนแล้วก็โยงมาผูกกับต้นไม้ใกล้ๆฝั่งหลวงปู่ก็เอาน้ำมนต์พรมที่หัวขอน3ครั้งยืนบริกรรมสักพักแล้วก็กลับท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านพอตกค่ำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อเพราะตลอดทั้งคืนไม่มีเสียงที่ชวนหวาดผวาสายน้ำไหลเป็นปกติขอนตะเคียนยังสงบนิ่งไม่เล่นน้ำเหมือนกับแต่ก่อนนี้รุ่งเช้าวันใหม่หลวงปู่ศรีก็บอกชาวบ้านให้ทำบุญแผ่เมตตาให้นางตะเคียนบ้างทุกคนก็ปฏิบัติตามหลายวันผ่านไปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรในคืนหนึ่งผีนางตะเคียนก็มาเข้าฝันหลวงปู่บอกว่านางมาขอลาไปสู่ที่แห่งใหม่จะไม่รบกวนใครอีกสิ่งใดล่วงเกินก็ขอกราบอภัยในแต่ละปีหากถึงฤดูการน้ำมากให้จัดทำเรือไฟในล่องไปให้ด้วยแล้วนางก็ก้มกราบหลวงปู่ก่อนที่จะจากไปนับตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครจมน้ำตายอีก

แต่เมื่อมีผู้อื่นมาขุดค้นเพื่อจะยึดครองทรัพย์นั้นทั้งที่ตัวเองไม่มีสิทธิ์โดยชอบธรรมวิญญาณที่เฝ้าดูแลรักษาก็อาจจะขัดขวางทำร้ายเอาถึงตายได้สำหรับทองคำทรัพย์ในดินที่หมอไสยศาสตร์ไปได้ลายแทงมานั้นเชื่อแน่ว่าต้องมีเจ้าของแต่จะเป็นวิญญาณของเจ้าของทรัพย์เดิมหรือเป็นวิญญาณที่เฝ้าดูแลรักษาแทนย่อมยากจะชี้ชัดลงไปได้การที่หลวงปู่พ่วงผีผลามร่วมลงมือกุดอาเจตนาเอาทรัพย์นั้นโดยพละการก็เท่ากับผิดศีลข้ออทินนาคือเบียดเบียนลักขโมยทรัพย์ของผู้อื่นเป็นความผิดขั้นร้ายแรงสำหรับพระภิกษุถึงขั้นต้องอาบัติปาราชิกขาดความเป็นพระในบรรดลเหตุนี้หลวงพ่อปานแห่งวัดบางนมโคจึงหมดทางช่วยชีวิตหลวงปู่พ่วงเอาไว้ได้ครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไหมครับเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของวิญญาณที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงปู่ดูแม้ว่าเรื่องนี้จะไม่ใช่ประสบการณ์ของท่านตอนที่เดินธุดงค์แต่ก็เป็นเรื่องของวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วแต่ยังวนเวียนคาบเกี่ยวอยู่ในระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณแต่ด้วยอำนาจแห่งโมหะคือยังหลงอยู่ในกิเลสตัณหาไม่รู้ว่าตัวเองได้ตายไปแล้วเรื่องของเรื่องมีว่ามีครอบครัวหนึ่งอยู่อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครอบครัวนี้อยู่ด้วยกันมาด้วยความปกติสุขจนกระทั่งวันหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งไปธุระนอกบ้านพอกลับมาถึงบ้านก็ล้มฟุบลงเหมือนกับคนหมดสติกระทันหันพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พากันตระหนกตกใจก็รีบเข้ามาปฐมพยาบาลกันเป็นโกลาหลครั้นลูกสาวฟื้นคืนสติกลับมีลักษณะท่าทางผิดแปลกไปจากเดิมเหมือนกับคนละคนแววตานี่ขุ่นขวางน่ากลัวเวลาเอ่ยปากพูดออกมาน้ำเสียงก็เปลี่ยนเป็นแหบห้าวรวมทั้งถ้อยคำวาจาก็เป็นคนอื่นพูดมีการเรียกเอาอาหารสดอาหารคาวมากินอย่างมูมามเหมือนกับอดอยากหิวโหยมาช้านานพ่อแม่เห็นลูกสาวมีกิริยาวาจาผันแปรไปอย่างกระทันหันอย่างนี้อีกทั้งยังพูดกันไม่รู้เรื่องไม่รู้ความเหมือนกับคนเสียสติก็รู้แน่ว่าคงจะมีวิญญาณร้ายมาเข้าสิงก็เลยออกไปตระเวนหาหมอผีผู้มีวิทยาคมมาขับไล่วิญญาณที่เข้าสิงนี้ให้ออกไปเมื่อหมอผีมาถึงบ้านแล้วก็เริ่มทำพิธีไล่ผีด้วยวิชาอาคมผีที่เข้ามาสิงลูกสาวก็รีบถอนถอยหนีออกไปง่ายๆก็ทำให้พ่อแม่ญาติพี่น้องโล่งอกโล่งใจก็คิดว่าเหตุร้ายคงจะยุติลงเพียงแค่นี้ที่ไหนได้อีกไม่กี่วันต่อมาวิญญาณร้ายหรือว่าผีตัวเก่านี่ก็มาเข้าสิงลูกสาวอีกคราวนี้ถึงกับประกาศว่ามันคือวิญญาณของผู้ชายคนหนึ่งที่ถูกยิงตายบริเวณหลังวัดใกล้ๆบ้านเมื่อลูกสาวเจ้าของบ้านรายนี้เดินผ่านไปมันก็เกิดความพอใจรักใคร่ต้องการจะได้ไปเป็นเมียตั้งใจจะเอาไปเป็นเมียให้ได้คราวนี้พ่อแม่ญาติพี่น้องเขาก็ยิ่งตื่นตกใจเพราะถ้าผีตายโหงที่มาเข้าสิงถึงขั้นจะเอาลูกสาวตัวไปเป็นเมียอย่างนี้ก็เท่ากับวิญญาณร้ายนี่มีเจตนาจะทำให้ถึงตายแน่ๆผู้เป็นพ่อแม่พยายามพูดจาอ้อนวอนกับวิญญาณผีไตหงที่สิงร่างลูกสาวให้ละเว้นเจตนาซึ่งเป็นทุจริตคิดร้ายนี้เสียแต่ว่าวิญญาณผีไตหงไม่สนใจใยดียังคงยืนกรานตามความประสงค์ของมันไม่เปลี่ยนแปลงพ่อแม่หญิงสาวก็ต้องตระเวนหาหมอผีผู้มีไสยเวทอาคมขลังมาขับไล่วิญญาณร้ายให้ออกไปจากร่างลูกสาวหาไปทั่วทิศแต่ก็ไม่มีใครทำสำเร็จเด็ดขาดแม้แต่รายเดียวหมอผีบางคนที่วิชายังไม่แก่กล้าวิญญาณผีไตหงตัวนี้ก็ยิ่งไม่ยำเกรงแม้แต่น้อยจะเสกคาถาอาคมศาสตร์น้ำมนต์เข้าใส่ยังไงมันก็วางเฉยจนฝ่ายหมอผีนี่ต้องพ่ายแพ้ไปเองถ้าหมอผีคนไหนมีพลังวิชาอาคมเข้มขลังวิญญาณร้ายก็จะรีบถอนออกจากร่างหญิงสาวที่มันปรารถนาจะได้เป็นเมียไปง่ายๆทำทีเหมือนกับเกรงกลัวอำนาจเหลือหลาย แต่พอหายไปสักพักมันก็จะย้อนกลับมาสิงใหม่ที่น่าประหลาดก็คือแม้หญิงสาวจะมีพระเครื่องของขลังได้สายสินลงอาคมติดตัวเต็มคอเต็มแขนเพื่อจะคุ้มครองป้องกันตัวยังไงวิญญาณผีร้ายตนนี้ก็ยังเข้ามาสิงจนได้แล้วก็น่าเวทนาหญิงสาวเคราะห์ร้ายรายนี้ที่วิญญาณเจ้าผีไตโหงตนเนี้ยจับจ้องหมายปองชนิดไม่ยอมเลิกราก็ทำให้เธอแทบจะเสียสติด้วยความหวาดกลัวเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเข้าสิงอีกเมื่อไหร่เวลาที่ถูกผีสิงเนี่ยหญิงสาวจะมีอาการเหมือนกับเป็นลมหมดสติไม่รู้สึกตัวว่าได้ทำอะไรลงไปบ้างตราบกระทั่งวิญญาณผีไตโหงถอนออกไปเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละสติสัมปชัญญะถึงจะกลับคืนมาเป็นปกติเหมือนเดิมเป็นเวลานานถึง3ปีเต็มๆที่หญิงสาวนี่ถูกวิญญาณผีร้ายนี่เข้าสิงไม่ขาดระยะสภาพของเธอเนี่ยไม่ผิดอะไรกระตกเป็นทาสผีไตโหงที่มันจะมารังควานเป็นพักๆชนิดไม่มีทางหลบหนีไปไหนเพราะไม่ว่าจะแอบซ่อนอยู่ที่ไหนหนีไปอยู่บ้านญาติวิญญาณร้ายก็จะติดตามไปเข้าสิงจนได้กระทั่งผู้หญิงคนนี้หวาดผวาไม่เป็นอันกินอันนอนร่างกายผายผอมทรุดโทรมลงอย่างน่าใจหายแล้วก็ภาวะที่น่ากลัวเนี่ยได้กดดันบีบคั้นครอบครัวนี้ให้เผชิญกับความทุกข์ทรมานใจอย่างแสนสาหัสผู้เป็นพ่อนี่โกรธแค้นวิญญาณผีไตโหงที่ตามรังควานลูกสาวไม่ยอมเลิกถึงกับระเบิดโทสะออกมาขู่ว่าจะยิงผีร้ายให้แหลกกระจายคามือแทนที่วิญญาณซึ่งมาเข้าสิงลูกสาวจะหวาดหวั่นท่านพึงมันกลับเยาะเย้ยท้าทางให้ยิงมันได้เลยเพราะถ้ายิงมันก็เท่ากับยิงลูกสาวตัวเองแล้วใครจะกล้าทำการที่วิญญาณผีไตโหงมาเข้าสิงหญิงสาวอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานอย่างนี้โดยไม่มีอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆมาขัดขวางมันได้อาจจะเป็นเพราะวิบากที่เธอผู้นี้กับวิญญาณคนชายผู้ซึ่งถูกยิงตายเนี่ยมีกรรมพัวพันต่อกันและถึงวาระจะต้องชดใช้จึงไม่สามารถสกัดกั้นหรือว่าหยุดยั้งในทุกกรณีแล้วถ้าหากไม่ได้รับความช่วยเหลือให้ผ่อนคลายให้ผ่านพ้นวิบากนี้ก็เชื่อได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้คงจะต้องถึงแก่ชีวิตอย่างแน่นอนหรือว่าเหตุที่เกิดนี้อาจจะเนื่องจากวิญญาณผีไตโหงเพราะถูกผู้อื่นยิงตายเนี่ยโดยสิ้นชีวิตหรือกรรมมาตัดรอนก่อนถึงอายุไขวิญญาณก็กลายเป็นผีเร่ร่อนไม่รู้จะไปทางไหนจิตของมันยังหลงมัวเมาอยู่ในกามตัณหามีความอยากในกิเลสราคะรุนแรงจนไม่อาจจะแยกผิดชอบชั่วดีไม่รู้ว่าผู้หญิงกับตัวในอยู่กันคนละภพคนละภูมิมีอัตภาพที่แตกต่างกันครั้นมีความปรารถนาในหญิงสาวที่ตัวพึงพอใจก็กระทำทุกวิถีทางที่จะครอบครองเอามาเป็นของตัวแม้กระทั่งพยายามเบียดเบียนถึงขนาดจะเอาชีวิตผู้หญิงคนนี้เสียแต่วาสนากรรมดีของผู้หญิงคนนี้ยังมีอยู่วิญญาณผีไตโหงก็เลยยังทำลายล้างชีวิตของเธอไม่ได้แล้วเหมือนกับจะเป็นวาระที่เธอจะหลุดพ้นจากเงื้อมเงาของวิญญาณร้ายก็มีคนรู้จักกับพ่อของผู้หญิงคนนี้มาบอกว่าควรจะไปขอความเมตตาจากหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสแกเถอะเพราะว่าท่านเป็นพระที่มีจิตตานุภาพสูงมากอาจจะช่วยขจัดปัดเป่าความทุกข์ทรมานที่ย่ำยีบีทาลูกสาวผู้เป็นพ่อก็ตกลงใจเดินทางไปวัดสะแกทันทีวันที่พ่อของผู้หญิงที่ถูกวิญญาณผีไตโหงเข้าสิงไปถึงวัดสะแกหลวงปู่ดูกำลังพูดคุยอยู่กับลูกศิษย์คนหนึ่งของท่านพอพ่อของผู้หญิงคนนี้ไปถึงก็ไปกราบนมัสการท่านหลวงปู่ก็ทักทายปราศัยถามไถ่ว่าอยู่ที่ไหนล่ะมีเรื่องอะไรถึงได้มาที่นี่ชายผู้แบกทุกข์เรื่องลูกสาวก็เล่าถวายเนื้อความที่มีวิญญาณผีไตโหงตามรังควานลูกสาวให้ท่านฟังโดยละเอียดลงท้ายด้วยการขอความเมตตาจากท่านช่วยกรุณาเรื่องทุกข์ให้ด้วยหลวงปู่ดูท่านก็นั่งรับฟังเงียบๆเมื่อทราบจุดประสงค์ของผู้เป็นพ่อท่านก็หันไปบอกลูกศิษย์ที่นั่งอยู่ใกล้ๆบอกว่า เอ้ยแกช่วยเขาทีเถอะวะเอาบุญ ลูกศิษย์ของท่านผู้นี้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมทำความเพียรทางจิตอยู่กับหลวงปู่ดูมานานพอสมควรเป็นที่ไว้วางใจของหลวงปู่เขาก็ประนมมือรับคำหลวงปู่พ่อของผู้หญิงก็รีบนมัสการเรียนถามหลวงปู่ว่าจะให้นำตัวลูกสาวมาที่วัดนี้หรือเปล่าหลวงปู่ก็บอกว่าไม่ต้องจากนั้นหลวงปู่และศิษย์ของท่านก็นั่งหลับตาเจริญสมาธิสงบจิตพร้อมๆกันที่ตรงนั้นแหละ ม่ได้เคลื่อนย้ายไปที่ไหนหรือว่าให้จัดเครื่องสักการะบัตรพลีมาประกอบพิธีอย่างใดแม้แต่ดอกไม้ธูปเทียนก็ไม่มีแม้แต่สิ่งเดียวพ่อของผู้หญิงคนนั้นก็แอบคิดลังเลสงสัยว่าเอ๊ะหลวงปู่ดู่จะช่วยลูกสาวให้พ้นจากอำนาจผีร้ายได้ยังไงเพราะไม่เห็นมีทำพิธีกรรมอะไรสักอย่างไม่เหมือนพวกหมอผีมีวิชาอาคมที่เขาทำกันมาเวลาผ่านไปไม่ถึงอึดใจหลวงปู่ดู่ท่านก็พูดขึ้นบอกกับลูกศิษย์ของท่านบอกว่า เรียกวิญญาณมันมารับบุญหลวงปู่ทวดแล้วก็มารับบุญข้าให้โมทนาซะจะได้ไปดีเป็นผีก็ไปเอาเมียผีที่ไม่ใช่จะเอาเมียคนรับบุญไปมันจะได้ไปได้เมียนางฟ้าโน่นนางฟ้ามีเยอะแยะแล้วดูด้วยนะว่าผีมันรับแล้วหรือยัง ลูกศิษย์ของท่านนั่งสงบนิ่งอยู่ในสมาธิคงจะติดต่อกับหลวงปู่ดูโดยจิตจากนั้นหลวงปู่ก็บอกขึ้นอีกบอกว่าร ับแล้วใช่ไหมไปเกิดซะเอาละหมดเรื่อง พ่อของผู้หญิงที่ถูกวิญญาณผีไตโหงเข้าสิงเนี่ยแม้ว่าจะเคารพศรัทธาหลวงปู่ดูแค่ไหนก็ยังไม่วายลังเลสงสัยว่าเอ๊ะบารมีหลวงปู่นี่จะช่วยลูกสาวให้พ้นอำนาจผีได้ยังไงเพราะไม่เห็นท่านประกอบพิธีที่ชวนให้เกิดความขลังแต่อย่างใดอีกทั้งลูกสาวก็อยู่ไกลถึงอำเภอนครหลวงซึ่งท่านก็ไม่รู้ว่าบ้านเรือนตั้งอยู่ที่ไหนกิริยาอาการที่วิญญาณผีไตโหงเข้าสิงลูกสาวเป็นยังไงท่านก็ไม่รู้แล้วก็ท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นลูกสาวคนไหนของตัวที่ถูกผีสิงเพราะมีตั้งหลายคนเมื่อเป็นอย่างนี้นะผีไตโหงมันจะกลัวหลวงปู่ถึงก็ยอมพละหนีไปจากลูกสาวง่ายๆได้ยังไงเมื่อหลวงปู่ดูแล้วสิทธิ์ถอนจิตจากสมาธิเสร็จแล้วสิทธิ์ของท่านก็บอกกับพ่อผู้หญิงคนนั้นบอกว่าน้าตอนนี้เขาไปเกิดแล้วล่ะผีเป็นเหตุน้ากลับบ้านไปลองดูนะถ้าลูกสาวไม่เป็นอะไรก็แสดงว่าหายพ่อของหญิงสาวก็ก้มกราบหลวงปู่ดูด้วยความยินดีแล้วก็นมัสการกราบลากลับไปบ้านตัวที่อำเภอนครหลวงเวลาผ่านไปเกือบเดือนผู้ชายคนเดิมเนี่ยก็เดินทางมาที่วัดแล้วก็เข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่ดูด้วยสีหน้าอิ่มเอิบแจ่มใสแล้วก็รายงานบอกว่าลูกสาวผมหายดีแล้วครับหลวงปู่ครับตั้งแต่วันนั้นไม่มีอาการผีสิงอีกเลยเพราะหลวงปู่เมตตาไว้แท้ๆเลยบารมีธรรมของหลวงปู่ดูพรหมบัญโยเรื่องวิญญาณผีไตโหงเข้าสิงผู้หญิงที่อยู่อำเภอนครหลวงเนี่ยเป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตตานุภาพเป็นอัศจรรย์ของผู้บำเพ็ญธรรมระดับสูงแล้วก็บ่งชี้ให้รับรู้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือวิญญาณของผู้ตายที่ตายไปในลักษณะไม่ปกติตายเพราะมีกรรมมาตัดรอนก่อนที่จะถึงอายุไขวันตายของตัวย่อมไปผุดไปเกิดในภพภูมิอื่นต่อไปไม่ได้ต้องวนเวียนทุกข์ทรมานอยู่ในมิติของวิญญาณที่คาบเกี่ยวกับโลกมนุษย์อีกทั้งยังมืดมัวด้วยกิเลสตัณหาหลงอยู่ในโมหะอวิชชาไม่ยอมรับรู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าตัวเองตายไปแล้วอัตภาพก็ผิดแผกแตกต่างจากมนุษย์ไม่อาจจะสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้ในทุกกรณีเหตุนี้เมื่อกิเลสกามฟูขึ้นมากับหญิงสาวที่ตัวหมายปองจึงได้ตามรังควานสร้างความทุกข์แก่ผู้อื่นนานถึง3ปีหลวงปู่ดู่นี้ท่านเป็นชาวอยุธยาโดยกำเนิดท่านเกิดเมื่อวันที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2447ครับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะโรงซึ่งเป็นวันเพ็ญวันวิสาขะพอดีท่านเกิดในตระกูลหนูสีเกิดที่บ้านข้าวเม่าตำบลข้าวเม่าอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโยมพ่อชื่อโยมพุทธโยมแม่ชื่อโยมพ่วงท่านมีพี่สาวร่วมบิดามารดา2คนท่านเป็นคนที่3และเป็นบุตรคนสุดท้องอาชีพของโยมพ่อโยมแม่เป็นชาวนามีฐานะไม่ร่ำรวยเมื่อหมดหน้านาโยมทั้งสองก็จะช่วยกันทำขนมไข่มงคลออกเร่ขายหารายได้อีกทางหนึ่งไข่มงคลนี่ก็คือขนมไข่เฮี้ยนั่นเองนะครับแต่คำว่าเฮี้ยนี่มันไม่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกขนมไข่มงคลขณะที่ท่านยังเป็นทารกอยู่ก็เกิดเหตุอัศจรรย์กับตัวท่านครั้งหนึ่งปีนั้นเป็นฤดูน้ำหลากน้ำเหนือก็ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ราบลุ่มแถบอยุธยาแทบทั้งหมด ก็เป็นที่รู้กันแล้วครับว่าหน้าน้ำนี่อยุธยานี่เจิ่งเป็นทะเลเลยท้องนาและบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็มีแต่น้ำเจิ่งนองไปทั่วบ้านของหลวงปู่ดูก็ถูกน้ำท่วมเหมือนกันวันนั้นโยมแม่ก็เอาเมาะเมาะนี่ก็คือเบาะนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นเบาะสำหรับใช้รองรับเด็กทารกโดยเฉพาะเลยเขาเรียกเมาะชาวบ้านก็เรียกอย่างนั้นเอาเมาะที่ท่านนอนเนี่ยไปวางตรงกลางนอกชานนอกชานก็ไม่มีระเบียงกั้นเพราะว่าโยมแม่เห็นว่าเป็นที่โล่งโปร่งลมพัดเย็นโชยตลอดเสร็จแล้วโยมแม่ก็ไปช่วยโยมพ่อทอดขนมไข่มงคลในครัวตอนที่โยมทั้งสองกำลังง่วนอยู่กับการทอดขนมก็ได้ยินเสียงหมามันเห่าตรงนอกชานแล้วมันก็วิ่งเข้ามาเห่าในครัวด้วยท่าทางลุกลี้ลุกลนเสร็จแล้วมันก็วิ่งพล่านออกไปอีกไปเห่าตรงนอกชานอีกโยมเห็นหมามันแสดงกิริยาแปลกๆก็ออกจากห้องครัวมาดูมองไปที่เมาะลูกชายปรากฏว่าหายไปก็ตกใจสุดขีดก็วิ่งถลันไปที่สุดนอกชานมองหารอบทิศก็เห็นเมาะนี่หล่นจากชานเรือนลงไปในน้ำที่ชั่วท่วมเจิ่งอยู่ข้างล่างแล้วก็ลอยไปติดอยู่ที่ริมรั้วกลางเมาะนั้นลูกชายตัวน้อยๆร้องอ้อแอ้อแออยู่โยมพ่อก็โดดโครมลงไปในน้ำลุยไปที่เมาะลูกชายอุ้มขึ้นมาก็ปรากฏว่าไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดก็ประคับประคองกลับขึ้นบ้านด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ใจโยมทั้งสองก็คิดหาสาเหตุที่ลูกตกไปในน้ำพร้อมๆกับเมาะก็นึกไม่ออกว่าลูกจะดิ้นจนเมาะเลื่อนไหลไปจนสุดนอกชานแล้วตกลงไปก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าลูกนี่ยังไม่คว่ำเสียด้วยซ้ำจะดิ้นจะตะกายยังไงก็ไม่ทำให้เมาะขยับเขยื่อนเคลื่อนที่ไปไกลถึงขนาดนั้นหรือว่าจะมีลมพัดอย่างแรงถึงกับหอบเอาเมาะลูกหล่นน้ำแล้วตัวก็อยู่ในครัวใกล้ๆนะทำไมถึงไม่รู้ว่ามีลมพัดแล้วถ้ากระแสลมมันรุนแรงถึงขั้นหอบเอาเมาะกับลูกปลิวตกเรือนไปได้หลังคาบ้านก็คงเปิดเปิงโดยกระแสลมไปแล้วแล้วก็ที่น่าแปลกน่าอัศจรรย์ก็คือเมื่อเมาะที่มีเด็กทารกนอนอยู่ตกลงมาในน้ำเหตุไฉนเมาะนี่ไม่พลิกคว่ำหรือว่าตัวเด็กเลื่อนไหลตกน้ำไปซ้ำเมาะยังลอยน้ำได้ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเมาะไม่ควรจะรับน้ำหนักเด็กเอาไว้ได้ถึงขนาดนั้นโยมพ่อโยมแม่ก็เลยเชื่อมั่นว่าลูกของตัวมีบุญวาสนามาแต่กำเนิดแน่นอนซึ่งก็เป็นความจริงเพราะว่าทารกน้อยผู้นี้เมื่อเจริญวัยขึ้นมาก็ได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัดจนชั่วชีวิตได้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติสมณธรรมจนกล่าวได้ว่าท่านได้บรรลุสู่อรหัตตมรรคอรหัตตผลอีกรูปหนึ่งชีวิตในวัยยาวของหลวงปู่ดูนี้ท่านต้องเผชิญกับการพลัดพรากอย่างรุนแรงนั่นก็คือโยมแม่เสียชีวิตไปก่อนในขณะที่ท่านยังเป็นทารกพออายุ4ขวบโยมพ่อก็เสียชีวิตตามไปอีกคนท่านก็ต้องอาศัยอยู่กับยายโดยมีพี่สาวชื่อสมเนี่ยเป็นผู้ดูแลเอาใจใส่พอเจริญเติบโตถึงวัยเรียนก็เข้าศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านที่วัดกลางเขาเรียกวัดกลางคลองสะบัววัดประดู่ทรงธรรมแล้วก็วัดนิเวศธรรมประวัติพออายุครบ21ปีก็เข้าพิธีบัพชาอุปสมบทนะเสร็จแล้วท่านบวชที่วัดสแกแหละหลวงพ่อกลั่นเจ้าอาวาสวัดพระญาติการามเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงพ่อแดเจ้าอาวาสวัดสแกเป็นพระกรรมวาจาจารย์แล้วก็หลวงพ่อฉายวัดกลางคลองสะบัวนี่เป็นพระอนุสาวนาจารย์ก็ได้รับฉายาว่าพรหมปัญโยภิกขุตลอดเวลาที่ท่านครองเพศบรรพชิตหลวงปู่ดูท่านปฏิบัติธรรมกรรมฐานอย่างเคร่งครัดจริงจังการกระทำความเพียรของท่านก็เพื่อตัดขาดจากสายใยของวัฏฏะสงสารให้สะบั้นไปในชาตินี้จะได้ไม่ต้องสืบภพสืบชาติต่อไปอีกครับขอบารมีของหลวงปู่ดูวัดสแกจงปกป้องคุ้มครองขอบุญบารมีของท่านจงแผ่มาถึงท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดีครับ